نہ ہو تمہارے آستانے زمین تھوڑی سی دے دے بغیر مدفن اپنے کو جی میں یا رسول اللہ ہم تو کر سہی ہم مدینے جائے کے آج نہیں تو کر سہی آقا ہمیں بلائیں گے پیارے آقا ہمیں بلائیں گے میٹھے آقا ہمیں بلائیں گے سہنے آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل سہیں پڑیے صلی اللہ صلی اللہ نبینا صلی اللہ محمد کعبے کے گرد گھومیں گے آج نہیں تو کل سہی کعبے کے گرد گھومیں گے آج نہیں تو کل ہم پیئے گے جھومیں گے آج نہیں تو کل سہی پڑیے صلی اللہ نبینا صلی اللہ نبینا صلی اللہ محمد پڑیے صلی اللہ پیارا التجائیہ کلام. الحمدللہ خوش نصیب حجاج اکرام کے قافلے اپنی زندگی کے حسین تنہین لمحات حرمین طیبین میں گزار رہے ہیں. اے کاش ہمیں بھی اپنے مشرق کریم کے ساتھ حرمین طیبین کا بلاوا آ جائے. آئیے مل کر اس پیاری دعا میں شامل ہوتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلين يا رب مصطفى يا رب مصطفى يا رب مصطفى گنبدِ حضرہ دکھا پھر گنبدِ

قافلہ بنے فرما کرم پہرے رضا فرما کرم پہرے رضا یار رب مصطفیٰ فرما کرم پہرے رضا یار رب مصطفیٰ یار رب مصطفیٰ سب اہل خانہ ساتھ میں ہو ساتھ چل پڑے سوئے مدینہ قافلہ سوئے مدینہ قافلہ سوئے مدینہ قافلہ یا رب مصطفیٰ مدینہ قافلہ سوئے مدینہ قافلہ سوئے مدینہ قافلہ سوئے مدینہ قافلہ یا رب مصطفیٰ یا رب مصطفیٰ یا رب مصطفیٰ قافلہ یا رب مصطفیٰ ساتھ پوتا پوتیاں اور ان کے والدین مدینے قافلہ یا رب مصطفیٰ سب مدنی Oh, ہو پھر عطا کا شرف ہو پھر عطا کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ یہ امت بدرا دکھا یا رب مصطفیٰ یا رب مصطفیٰ بنا اور بن گئے مخلص بنا یا رب مصطفیٰ یا رب مصطفیٰ یا رب مصطفیٰ یا رب مصطفیٰ یا رب مصطفیٰ یا رب مصطفیٰ اور یہ شرف ملے ہر دم کروں حمد و ثنا ہر دم کروں حمد و ثنا ہر دم کروں حمد و ثنا یا رب مصطفیٰ یا رب مصطفیٰ یا رب مصطفیٰ ہوایا تو مصطفیٰ یا رب مصطفیٰ ہو ہے ہدایا مصطفیٰ ہو ہے ہدایا مصطفیٰ ہو ہے ہدایا مصطفیٰ ہو ہے ہدایا مصطفیٰ یا رب مصطفیٰ حبیب کا دہرے علی مشکل کشا یا رب مصطفیٰ دہرے علی مشکل کشا یا رب مصطفیٰ رضار کی تجھ کو نبی کا واسطہ تجھ کو نبی کا واسطہ تجھ کو نبی کا واسطہ یا رب مصطفیٰ یا رب مصطفیٰ یا رب مصطفیٰ والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر بروز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا اس کے 200 سال کے گناہ

والے، اس میں تعاون کرنے والے، کھانے دینے والے، اور ساتھ ہی مدنی قافلوں کے ان دنوں میں بننے والے مسافرین. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. 1434 ہجری کے ذوالحجۃ الحرام کی آج پانچویں شب ہے. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عاشقان رسول جمع ہیں. مدنی چینل پر بھی براہ راست ٹیلی کاسٹ کی ترکیب ہے. آپ سوالات کیجیے اور سوال کا جواب وہ بھی بالسواب دے پاؤں یہ ضروری رہی، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا، اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاء اللہ عز و جل. صلوا علی الحبیب. بروچ ہند خواجہ دانائی کابینہ. جی باپا. اس وقت سبحان اللہ انٹرنیٹ کے ذریعے ہمارے مدنی مذاکرے میں شریک ہو چکے ہیں. الحمدللہ. مدنی چینل کی اسکرین پر دیکھے جا سکتے ہیں. سبحان اللہ. مدنی فیس بھی دے سکتے ہیں ہمیں، یہاں اطلاع پہنچ جائے گی تو باپا کی بارگاہ میں دے دیں گے آپ کی نیت ہے. مدنی قافلے میں سفر کریں گے انشاءاللہ، بروچی بھی انشاءاللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، چکن روز ہر روز پسند ہے کیا؟ ہم مرغی کی قربانی کر سکتے ہیں؟ نہ مرغی کی قربانی کر سکتے ہیں نہ مرغے کی قربانی کر سکتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. شیخ ماجد علیہ رحمت اللہ القادر فرماتے ہیں کہ جب سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے قدمی ہادی علی رقبتی کلی ولی جلہ ارشاد فرمایا، یعنی میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کے گردن پر، تو اس وقت کوئی اللہ کا ولی زمین پر ایسا نہ تھا جس نے تواضع یعنی عاجزی کرتے ہوئے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے اعلی مرتبے کا اعتراف کرتے ہوئے گردن نہ جھکائی ہو. تمام دنیا عالم کے صالح جنات کے وفد آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے دروازے پر حاضر تھے اور سب کے سب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے دست مبارک پر تائب ہو کر واپس پلٹے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین اور ہند میں جو عاشقان رسول موجود ہیں، مدنی چینل پر نہ جانے کہاں کہاں یہ عاشقان رسول موجود ہوں گے، آئیے ہم بھی اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل ہو جائیں. شیخ طریقت امیر علیہ السنت جو الفاظ ادا فرمائیں آپ بھی دہرائیں، اس کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل ہو جائیں گے. اور وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے سے داخل ہیں چاہیں تو بیت برکت حاصل کر سکتے ہیں. اننت ناگ کے عاشقان رسول جو ہند نقشبندی کابینہ کے، یہ عاشقان رسول بھی ہمارے ساتھ اس وقت بذریعہ نیٹ آ چکے اسکرین پر، یہ بھی. تو جب امیر علیہ سنت ارشاد فرمائے مرید ہوتا ہوں میں، تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں، آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے انشاءاللہ عز و جل، اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. میں شیخ طریقت امیر علیہ سنت کو عرض کرتا ہوں کہ ہمیں توبہ بھی کروا دیں اور قادری عطاری سلسلے میں داخل بھی فرما لیں. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. یہاں ان کو دروازے پہ مت بٹھایا کرو, میں سمجھاتا رہتا ہوں کہ ادھر سے بھرنا شروع کریں تاکہ رستہ رہے. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے, اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, والدین کی نافرمانی, جھوٹ غیبت چغلی وعدہ خلافی گالی گلوچ فلمیں ڈرامے گانے بھاجے بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے طریقے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. بپا خود دودھ دینے والا جانور بھی موجود ہے, ایسا جانور بھی ہے جس پر مقدس نام بھی لکھے ہوئے ہیں, بڑے سینگ بھی ہیں, اونٹ بھی ہیں, رنگ بدلنے والا جانور بھی ہے. بپا کون سا سوال چلائیں ہم ان کو؟ اچھا 10:30 بج رہے ہیں. بپا آج تو 10:30 بجنے ہی چاہیے, آج ہفتہ وار اجتماع تھا. میرا خیال ہے 11:00 شریف کے 11 بجے. لبیک انشاء اللہ عزوجل. جو ٹائم تھے وہ پھر اس ٹائم پہ چل جانا چاہیے انشاء اللہ عزوجل. کیونکہ آج 9 کا اعلان تھا مدنی مذاکرے کا, اور اب وہ جمعرات کو تھوڑا فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. عشاء ختم 9:30 بجے ہوئی ہے تقریبا, اس لیے تلاوت نعت اور یہ 10:30 بج رہے, ابھی تک آغاز ہی ہے. اب دیکھیں یہ چٹھی ملی کہ کل 10 بجے کا ٹائم دیا تھا تو کوئی ناظر ڈسٹرب ہو گئے, ہمارے اسلام بھائی نے اس کو سمجھایا, ذہن سازی کی ہے اس کی. تو یہ واقعی یعنی کہ جو بھی یعنی کہ اسلام بھی ہمیں ٹائم کی پابندی سکھاتا ہے, اذان تو اس کے ٹائم، نماز اس کے اوقات، حج کے اوقات، روزوں کے اوقات، سب کے اوقات فکس، افطار کا وقت فکس ہوتا ہے، سحری ختم ہونے کا وقت فکس ہوتا ہے، تو ہم مدری چینل کے ناظرین سے معذرت چاہتے ہیں، واقعی دس بجے کا ٹائم تھا، کل دس بجے سے تاخیر ہو گئی تھی دکھانے کی، کیونکہ یہ ایسا ہے کہ ہم تجسس پیدا کر کے، یعنی ایک تو ان کی بیچاروں کی پیاس بھڑکاتے ہیں، پھر پانی دکھاتے ہیں، پھر چھین لیتے ہیں، یہ پھر یہ حکمت عملی ہوتی ہے وہ، لیکن پھر پانی پلا دینا چاہیے، جو وقت دیا اس کے مطابق ہمیں معاف فرما دیجئے، ایڈوانس میں معاف فرما دیجئے، ہم جیسے بھی ہیں ہمیں قبول کر لیجئے. آج بذریعہ انٹرنیٹ ہمارا یہ مدنی مذاکرہ، ایک تو بھروچ ہند خواجہ دانائی کابینہ جس کا ابھی آپ نے نظارہ کیا، دوسرے اننت ناگ ہند نقشبندی کابینہ، ساؤتھ افریقہ ترکی، آج کی مجلسوں کے نام جو خصوصی جن کی شرکت کی توقع ہے، مجلس جامعۃ المدینہ للبنین و للبنات باب المدینہ، مجلس دار المدینہ باب المدینہ، مجلس شعبہ تعلیم باب المدینہ، یہ آتے ہی راستے میں بیٹھ جانا، ویسے بھی آداب کے بھی خلاف ہے راہوں کے، جو آتا جائے وہ آخر میں بٹھاتا جائے، بیٹھتا جائے، کوئی بولے یا نہ بولے، جس کو ہم سمجھاتے وہ تبدیل ہو جاتا ہے، پھر وہ بٹھا دیتا ہے راستے میں، تو ان میں اتنی سمجھ نہیں ہوتی نا سب میں، تو آپ سمجھدار بنیے اور ادھر آ جائیے، یہ بیچارے کی توجہ نہیں ہوتی، راستہ بند کرنے سے پھر ایک آئے گا کندھے پھلانگتا ہوا، آپ جو سوال کا جواب ہوگا بھولتے چلے جائیں گے. ماشاء اللہ، مرحبا، قربانی دیجیے، اصل فرنٹ میں ان کو زیادہ لطف آتا ہوگا نا، فرنٹ کا پھر مدنی فیس کا بھاؤ زیادہ ہونا چاہیے. سبحان اللہ، سامنے کا ادھر وقفے مدینہ والے دایاں بازو 25 ماں، بایاں بازو 12 ماں. پاپا یہ خالی تو نہیں کر دیں گے؟ جو زیادہ جلدی آئے نا اس کو تو آگے بٹھا دینا چاہیے، یہ جی گنجائش کی حد تک، اور اس کو اگر یہ خادم اگر بدل دے رہے، میں 2-3 کو سمجھا چکا ہوں یہ تبدیل ہو جاتے ہیں، ان کو بیچاروں کی توجہ ہوتی نہیں ہے کہ آگے کوئی ایسا گنتی کر لے، ایک ہی ہو نا جب تھے تو وہ گنتی کر لے، اتنوں سے کیمرے والے کے بھی راستہ رہتا ہے، چلنے والے کا راستہ رہتا ہے، تو یہ اس طرح نہیں، تو یہ پھر لیٹ آئیں گے، بولے ہم کو یہ جلدی آئیں گے تو آگے بٹھا دیں گے یہاں، تو جلدی آئے اس کو سامنے بٹھایا جائے، اور پھر اس طرح بعد میں آنے والوں کو دائیں بائیں بازو میں بٹھایا جائے. مجھے کسی ایک حصہ بھائی کی ڈیوٹی لگانی پڑے گی لگتا ہے سر، جو پھر روز ہو ترکیب بنائے انشاءاللہ. آج مجلس جامعۃ المدینہ دار المدینہ شعبہ تعلیم، اور آئندہ کل مجلس تاجران، مجلس تجہیز و تکفین، مجلس مزارت اولیاء انشاءاللہ عز و جل. سوالات کر لیجیے، محل نظر کو غیبت کے خلاف جنگ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ. محبتوں کا چور کفر مدی انشاءاللہ، سر پہ امامہ پہ داری، سر پر زلفیں، اکثر نظریں حیا سے نظریں، انشاءاللہ. شیطان کے خلاف جنگ جاری، مسجد والا تحریر جاری رہے گی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پاپا زمزم نگر والے بھی ہمارے ساتھ ہیں، دار المدینہ زمزم نگر پاکستان. ماشاء اللہ دار المدینہ زمزم نگر مدنی منیا، یہ شاید ان کے اساتذہ وغیرہ ہوں گے مجلس والے. اللہ اگر اساتذہ اگر سننے والے بنے تو میرا دار المدینہ بادلوں میں اڑے، اگر یہ اساتذہ ہیں تو. دار المدینہ میں پڑھانے والے اسلامی بھائی مکس ہوں گے، مطلب جی مطلب عوام بھی ہے، ہاتھی لاوے عوام. استاد تو سیریس ہونا ہے، بچوں کے ہاتھ تو بچے ہی لاوے نا، اپنے آپ کو دیکھ کر خوش کون ہوگا؟ زیادہ تر تو بچے ہی ہوتے ہوں گے نا، تو بعض بوڑھے بھی بچوں کا ذہن رکھتے ہیں، اس کو ان کی ہنسی نکل جاتی ہے اسکرین میں خود کو دیکھتے ہیں. تو جو سمجھدار ہوتے ہیں بس یوں کر لیتے، سر نیچا کر لیتے ہیں. جو بےچارے واقعی بچہ ٹائپ کے ہوتے ہیں تو وہ یوں ایکشن کرتے ہیں، کنفرم کرتے ہیں میں یوں کہ کوئی اور ہے. بابا آپ نے تو فرمایا تھا سارے میرے مدنی منع ہیں، میں اپنے طور پر تو ان کو سوچنا ہے نا، کہیں دادا ہوں گے کوئی نانا ہوگا، یہ کب تک بچے رہیں گے؟ بابا کب ہاتھ ہلائیں کب نہ ہلائیں، مطلب جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ ہاتھ ہلاتے ہیں تو جواباً ہاتھ ہلائیں، اس حوالے سے کچھ مدنی پوچھ. آپ میں پہلے میں بھی یہی سمجھتا تھا کہ مجھے دیکھ کے ہاتھ ہلاتے، مگر پھر ان لوگوں نے ناک کاٹ دی میری، یہ مطلب وہ جب جیسے کہ میں ہاتھ ملا ہلاؤں تو نہ ہلائیں، میں بالکل نہ ہلاؤں تب بھی ہلاتے رہیں، تو پھر یہ طے ہو گیا کہ میں بول رہا ہوں تب بھی ہاتھ ہلائیں، تو یہ اپنے آپ کو ہاتھ ہلاتے ہیں، یہ قرائن واضح ہو گئے. چلے بابا جو نفسیاتی طور پہ جھٹکا لگتا ہے دیکھنے میں بیٹھا ہوں یہ کیوں نہیں ہاتھ ہلا رہے، تو یہ میرے خیال میں یہ جب بھی آتے ہاتھ ہلاتے ہیں، یہ اسکرین پر اپنے آپ کو دیکھ کر یہ کرینا واضح ہو گیا کہ یہ اپنا شاید کنفرم کرتے ہیں یا اپنے آپ کو دیکھ کے خوش ہوتے. پاپا جو نفسیاتی جھٹکا ہے قسم کا لگتا ہے دیکھ کے، تو اس کا قابو کیسے پائیں؟ جی قابو کیسے پائیں، قابو کیسے پائیں؟ یہ تو میں کئی بار عرض کر چاہوں کر چکا ہوں کہ خوش ہونا یہ دل کی کیفیت ہے، بھلے خوشی ہو لیکن ایسے ایکشن نہ کریں کہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے، تو آپ کا امپریشن ہمارا امپریشن دیکھو امام والا کیا کر رہا ہے، داڑھی والا مولانا کیا کر رہا ہے، یوں یوں کرتے یہاں تک بھی نہیں دیکھا ہے یوں کریں گے، پھر حاجی امین بیٹھے ہوں گے ادھر تو یوں سر نکالتے ہیں، یہ مجبوراً مضبوط ترکیبیں کرتے ہیں لیکن پھر بھی کل بھی کچھ بیٹھ گئے تھے بیٹھ جاتے یوں کر کے، اب کیا علاج کریں؟ اب زبردستی اور سختی نہیں کر سکتے نا، انہیں حب جا کا مرض اتنی شدت ہے جس کی انتہا نہیں. بظاہر یہ کیا کہ یوں یوں کر کے جو اسکرین پہ آپ کے حب جہاد کا مرض کہیں گے، اس کی علامت کہیں گے، کیا کہیں گے اس کو؟ بظاہر تو علامت تو لگتی ہے. یہ تو مدنی چینل اور کیمرے کے بارے میں آپ نے حب جہاد کے حوالے سے یہ کچھ مدنی پھول عطا فرمائے. اب ہے یہ ایام قربانی کے، تو کیا قربانی کے جانور لانے قربانی کرنے والے بھی حب جا کا شکار ہو سکتے ہیں؟ آج کل تو شیطان نے حب جا کے جال جو ہے نا، سال میں جو اہم اہم مواقع ہوتے ہیں نا جس میں پھیلاتا ہوگا، تو یہ موقع جو ہے نا یہ خصوصاً ہم پاکستانی اور اہل باب المدینہ کے لیے خصوصی موقع ہے اس کے حب جا کے شکار کا سیزن ہے شکار کرنے کا. میرے ذہن میں کچھ بابا سوالات شکالات آ رہے ہیں. مثال کے طور پر ایک شخص پیر ہی گیا مویشی منڈی، گیا مویشی منڈی میں اس نے جانور پسند کرنا ہے، اب جانور دیکھ رہا ہے اس کو اپنی جیب بھی دیکھنی ہے، مگر یار یہ لے لوں گا تو یار لوگ بولیں گے یار صحیح نہیں لایا، یعنی یہ اپنی نظر سے دیکھنے کے بجائے عوامی نظر سے دیکھتا ہے اور عوامی نظر سے دیکھ کر لاتا ہے کہ یار دھوم پڑ جائے گی دھوم پڑ جائے گی، یوں کر کے لاتا خوبصورت ہے اچھا یہ تو تے نا بابا کہ اس نے مطلب کاٹنا تو اس نے مطلب یہ راہ خدا میں ہی ہے, مگر یہ ساتھ ساتھ یہ ایک جذبہ کہ ہے کہ میں اچھا جانور لاؤں, تھوڑی دھوم پڑے تھوڑی مطلب پتہ چلے گیا آیا ہے اچھا جانور, تو اس سے قربانی پر کیا اثر پڑ رہا ہے؟ یہ ایک بنتا ہے ان نئی پوزیشن ہوتی ہلکا جانور بھی مل رہا ہوتا ہے, لیکن چلو ہماری نظر کو بھی بعض اوقات اتنا زیادہ وہ بھائی یا نا بھائی الگ بات ہے, لیکن لوگ گلی معاشرہ محلہ دوست احباب اس پہ تھوڑا سا آتا ہے کہ یار تھوڑا ہونا چاہیے ایسا نا وٹ پڑے گا. اس میں نیت پر ہے, اگر وہ ریا کے لیے لیتا ہے کہ لوگ تعریف کریں گے, لوگ بولیں گے یار کیا دانا لایا منڈی کا سب سے بڑھیا دانا تو نے یار اٹھا لیا, اب وہ دانت نکال کے ہنسے گا خوش ہوگا, اب یہ اس کا پگار اس کو مل رہا ہے, اس کے پیسے وصول ہو رہے ہیں اس کے زومے فاسد میں. خوش ہونا کیا ہے یہ؟ ہوا خوش, ہوا خوش, اب وہ جبکہ لایا اسی لیے نا وہ کہ چار آدمیوں میں تھوڑی واہ واہ ہو, اب یہ حبے جا, بلکہ اگر یہ اسی لیے لایا ہے کیونکہ یہ جانور لینا لانا کاٹنا تو عبادت ہے, تو اس میں یہ دکھاوا کر رہا ہے, قربانی کا جانور ہے نا, ویسے اگر کوئی کتا پالنے کے لیے لایا ہے چوکی داری کے لیے اور اس پر اگر پھول تھا کہ بڑا عمدہ شکاری کتا لایا ہوں تو اس کے احکام اور ہوں گے, جیسے اگر کوئی اپنا پلازا بناتا ہے اور اس کو خوبصورت اس لیے کرتا ہے کہ لوگ واہ واہ کریں گے تو یہ ریاکاری نہیں ہے, یہ تو دنیا داری کا کام ہے, اور مسجد شاندار بناتا ہے اور جی چاہتا ہے کہ لوگ واہ واہ کریں تو یہ ریاکاری میں پڑا, تو ریاکاری کا تعلق عبادت سے نا, دنیاوی کاموں سے نہیں ہے, دنیاوی کام میں سخاوت کی کسی نے, کام وہ دنیاوی ہے تو اس کی سخاوت جیسے کہ وہ لوگوں کا مال کھلایا اور دل میں کوئی ثواب کی نیت تو ہے نہیں اس کے, بس لوگ مطلب ذرا متاثر ہوں گے, تو اس میں وہ یہ وہ ریا نہیں ہے, اور اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلایا اب اس میں کہ لوگ واہ واہ کریں گے اب یہ ریا شامل ہو گئی. اب یہ جانور لینے میں دو صورتیں, ایک صورت تو وہ ریا والی جو میں نے عرض کر دی, دوسری صورت یہ کہ یہ صاحب حیثیت ہے اور عمدہ جانور اس لیے لے رہا ہے کہ عمدہ جانور لینا افضل ہے, جانور بھی قیمتی ہو قیمتن بھی وہ عمدہ ہو, بڑھیا قیمت ہو اس کی, ٹھگا جائیے نہیں قیمت اس کی عمدہ ہو کہ وہ ایسا ہو, اور دوسرا کا گوشت بھی عمدہ ہو تو یہ افضل ہے. تو اب یہ عمدہ جانور اس لیے لیتا ہے کہ یہ صاحب حیثیت ہے, اگر یہ کمزور جانور لاتا ہے جس سے یعنی قربانی کا تو قابل ہے وہ, لیکن اتنا بڑھیا نہیں ہے اس کی اپنی حیثیت کے مطابق مالی پوزیشن, تو اب اگر وہ لے اس لیے عمدہ اور اس میں یہ نیت شامل کرے کہ میں یار کمزور لوں گا نا جانور تو لوگ غیبتوں میں پڑیں گے کنجوس ہے میرے بارے میں باتیں بنائیں گے, تو یہ فتح باب غیبت سے بچنے کے لیے, غیبت کا دروازہ کھلنے سے بچنے کے لیے, لوگوں کو بدگمانیوں اور غیبتوں کے گناہ سے بچانے کی نیت سے عمدہ جانور لیتا ہے, تو اس کا یہ عمدہ جانور لینا اس کی یہ مزید نیت اس کو ثواب دلائے گی. اب جانور عمدہ ہے بڑھیا ہے شوشا والا ہے, ایک نیت کہ میری واہ واہ ہوگی یہ مضمون, اور یہ نیت کہ لوگوں کی زبان بند ہوگی میرے بارے میں, وہ غیبتیں نہیں کریں گے بدگمانیاں نہیں کریں گے, یہ محمود اچھا ہے. اب کس کی کیا نیت ہے ہمیں اس کے دل کے حالات پتہ نہیں ہے, اس لیے کوئی عمدہ جانور لے کر خوش ہو رہا ہے تو ہم اس کو معاذ اللہ یہ نہیں کہیں گے کہ حب جا کا مریض ہے. ہر ایک کو اپنے دل پر غور کرنا ہے کہ وہ کائے کو عمدہ لے رہا ہے, اگر وہ بابا کے لیے لے رہا ہے اپنی لوگوں پہ چھاپ بٹھانے کے لیے دلیر کہلوانے کے لیے سخی کہلوانے کے لیے, بڑا یار بہت دلیر آدمی یار ہر سال یہ ایسا ٹوپ کا جانور لاتا ہے, اچھا اب پیسوں کی کمی آئے گی نا جس سال تھوڑا پیسے پھنس گئے تو یہ قرضہ لے کر بھی اپنی کوالٹی برقرار رکھے گا, ایسا جو ریاکار آدمی ہے نا کوالٹی برقرار رکھے گا کہ یار لوگ کیا بولیں گے یہ لوگ کیا کہیں گے, تو یہ اب اس کے ریا پر مزید چھاپ پڑ رہی ہے کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں. اسی لیے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگوں کے لیے آج تک یہ کرتا رہا ہے. عمدہ جانور اللہ کے لیے آدمی کرے اور جیسی حیثیت ہے ویسا کرے, عمدہ سے عمدہ ترین کرے, مگر اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ قربانی دے. آج وعلیکم السلام. آج کے مدنی مذاکرے میں باب المدینہ کے مقیم جامعات المدینہ کے طلب حاضر ہیں. یہ بریکٹ میں لکھا امید ہے, اور گھروں کے طلباء بھی کارکردگی کے ساتھ حاضر ہیں. کافی طلباء لائن میں لگے ہوئے ہیں. ہاں یہاں اندر آتے آتے بیچاروں کو آج جمعرات ہے ویسے بھی دیر ہو, لیکن یہ کہ کافی حد تک تشریف لا چکے. مرحبا. بابا پاک نعیمی کابینہ گجرات والے عاشقان رسول بھی بذریعہ نیٹ موجود. ماشاء اللہ. مرحبا. یہ میرا بیان سن چکے لگتا ہے, تو میں نے ہاتھ ہلایا تب بھی ریپلائی دی دی. ہاں جی آواز آنے بوجھی ہے. آواز اپنے کی ہوگی آواز آنے بوجھنی نا صحیح نیچے کرنا دل خوش تھی کہ نہ تو پڑھنی اجازت میری ہے ہوں گے. نہیں بات سمجھدار ہے, مسکرا رہے خالی. خود ہمارے یہاں مدنی مرکز میں نہ سمجھ لوگوں کی ایک تعداد ہوتی ہے, یہ ایکشن کرتے ہیں میری تقریباً یہاں کے لیے, اور نئے نئے نئے بدل بدل کے آتے رہتے ہیں. ماشاء اللہ جامعت المدینہ فیضان پیر ہاشم ٹھٹوی گھارو الحمدللہ عز وجل جامعت المدینہ پیر ہاشم ٹھٹوی فیضان ہاشم ٹھٹوی رحمت اللہ تعالی علیہ گھاروں میں ذوالحجۃ الحرام کے روزوں کی مدنی بہاریں ہیں. سبحان اللہ. جامعہ کے طلباء و اساتذہ مسلسل روزے رکھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. وہاں کے اساتذہ بھی روزے رکھ رہے ہیں, نئی بات ہے. پہلے میں تعداد بتا دوں پھر ان سے بات کرتے ہیں. یکم ذوالحجہ 25 روزہ دار, دوسری تاریخ 22, تیسری تاریخ 20, چوتھی تاریخ 22. اور پہلے دن بڑا جوش تھا تو 25 ہو گئے, پھر 20 تک آ گئے, پھر جمپ لگایا چوتھے کو 22. خدا جانے کل کیا ہوتا ہے. کل تو باپا ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ ہی سہاری ہو جائے. نہیں, گھروں والے آئے کتنے اس وقت؟ پورے جامعہ میں تعداد کتنی ہے؟ 50. سہاری کریں گے یہ. سبحان اللہ. کل چھٹی ہے لیکن وہ سفر بھی ہے تو گھر رو ایک گھنٹے میں. چلو بس میں ان کو سونے کی اجازت ہے. سبحان اللہ. سونے کی اجازت مل گئی. پڑھ کے جائیں گے نہیں, اشراق چاش پڑھ گئے اللہ کرے. پاپا مرکز الاولیاء والے ان تمام اسلامی بھائیوں کی مسلسل 9 تک روزہ رکھنے کی نیت ہے. 10ویں کا روزہ نہیں رکھیں گے. بکرے کی چانپے اور بوٹیاں اور خوشبوئیں. ہمارے یہاں تو دیوانے تھے پچھلے دنوں, 10ویں روزے کا بھی بڑا اصرار تھا. نہیں بھائی نہیں, میں رکھوں گا. گھروں والے ہیں کچھ 10ویں کا روزہ رکھنے والے؟ ایک بھی نہیں ہے موجود. ایک پپا چانپے تو بتا دیا. دو ہی ہے پپا. چانپے دکھانی ہے پپا. اچھا یہ گتا اٹھانے والے بھی انگلیاں دکھا رہے ہیں. 10, 11, 12 بقرعید کے دن روزے. بکرے کون کھائے گا پھر یار؟ یہ کل کا سمجھ رہے ہیں. کل کا نہیں, 10ویں کا روزہ عید کا. یہ منا منہ پر قلم کیا چلے گا. ماشاء اللہ یہاں بڑے بھی ہیں ہاتھ اٹھانے والے. ایک ہے, دس, گیارہ, بارہ اور تیرہ ذوالحجہ کا روزہ رکھنا حرام. تو خوش طبعی کے لیے پوچھ رہا ہوں, تو یہ حرام ہے, اس کو یہ روزہ نہیں رکھتے, گناہ ہے. ٹھیک ہے نا, نو تک روزہ, یہ سمجھدار آدمی نے لکھا ہے نا پرچہ, ہم نو تک رکھیں گے. نو تک روزہ, پھر چودہ کو اختیار ہے, تیرہ تاریخ گزرنے کے بعد پھر جائز ہو جائے گا روزہ. اچھا, یہ تمام اسلام بھائی نو تک روزہ رکھنے کی نیت ہے, اور آج اپنے ساتھ سحری سے نواز, سحری کی دعوت بھی طلب فرمائی انہوں نے, لیکن پچیس سے لے کر بیس تک کا ان کا فگر ہے, آج ہے پچاس, مطلب سارے تو روزہ نہیں رکھ رہے. پپا ہو سکتا ہے آج رکھ لیں, آج ہو سکتا ہے رکھ لیں انشاءاللہ, اگر یہ جاگنے میں کامیاب ہو گئے تو. یہ سحری تو ملے گی تقریباً پونے پانچ بجے. جامعت المدینہ کے طلبہ و اساتذہ ہر ہفتے میں دو علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. یار یہ تو ان کے پاس مجھے جانا چاہیے یار, سبحان اللہ. ایک تو یہ روزے رکھتے ہیں, میں روزوں سے تو بڑا پیار ہے, روزہ دار بھی بڑے پیارے لگتے ہیں, پھر ہر ہفتے میں دو نیکی کی دعوت. 172 چوکدر ذکر آئے تھے پچھلی مرتبہ, یہ جی 172 تقریباً چوک درس دے کر آئے تھے پچھلی مرتبہ. پچھلی بار بھی ایک تحفہ لے آئے تھے, 172 چوک درس ایک دن میں. یہ تو کام کے لوگ ہیں. یہ دیکھو یہ ہوتا ہے اساتذہ پر, اساتذہ میں کرنٹ ہے, یہ روزے رکھتے ہیں, طلبا روزے رکھتے ہیں. اساتذہ میرا حسن زن ہے کہ علاقائی دورہ یہی کروا رہے ہوں گے, ورنہ طلبا بےچارے دار کے بچے ہوتے ہیں. تو ان اساتذہ کو بہت بہت بہت مبارک ہو, کیا تحفہ دوں ان کو اساتذہ کو, یہ دو دو ہیں کتنے, تین اساتذہ کتنے, مدنی عملہ پورا تین ہے, ان تینوں کو عاشقان رسول کی 130 حکایات, سبحان اللہ, مکہ مدینے کی زیارتیں, کیا بات ہے. اس مدنی ہدف کے ساتھ کہ چل مدینہ کے سات حروف کی نسبت سے سات دن کے اندر اندر پڑھ بھی لیں, بہت دلچسپ ہے. پڑھنے والے ایک ہی مطلب دن میں پڑھ لیتے, بہت دلچسپ ہے. بابا یہ مرکز الاولیاء والے ان کی جگہ رکھ دیجئے. اچھا یہ بیٹھے بھی عوام میں, تو یہ بھی ان کی سادگی ہے. ہاں نہیں, ناظم فعال, یہ تینوں فعال معلوم ہوتے, ورنہ یہ کارکردگی ایک ہی تو کارکردگی آئی ہے. ہمارے کتنے بھائی جامعات ہیں, 156 بھائی, 156 پورے پاکستان میں. تو یہ پاکستان میں بھی گارو بھی اسلامی بھائیوں کے, گارو بھی پاکستان میں بھائی, جی ہاں 156 میں سے ابھی تو ایک ہی آگے بڑھا ہے. فیضان مدینہ میں ایسی کارکردگی ہو نہیں سکتی کیونکہ میں یہاں ہوتا ہوں, میری شامت اعمال. آج تو فیضان مدینہ والے گھر چلے گئے ہوں گے, یہاں بھی شاید کم ہی آئے ہوں گے. کتنے فیضان مدینہ والے, ماشاء اللہ, فیضان مدینہ والے نہیں, یہی تعلیم تدریس یہی ہے جو بھی ہے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی جی الحمدللہ, تو ان کی بھی چلو کارکردگی دیکھتے ہیں کتنی آتی ہے, اور پرسنٹیج کے حساب سے ہونی چاہیے. ان کے 50 میں سے جیسے پہلے دن 25 روزے رکھے, تو یہ جامعت المدینہ فیضان مدینہ میں تو سینکڑوں ہیں, تو اس کے حساب سے 50 میں 25 ہوئے, 450 طلبا ہو تو 250 طلبا کی کارکردگی روزے کی آئے 25 پہلی تاریخ کی, تو یہ جیتے نا ان سے. بپا یہ 225 پہ برابر ہوں گے, 50% 225 ان کا, تو بھی وہ فرسٹ نہیں آئے نا, 226 چاہیے ان کو فرسٹ ہونے کے لیے. پہلی تاریخ اب واپس پلٹ کے آئے گی کیسے, ہو سکتا ہے باپا اب یہ اگر 100% پر کارکردگی لے کر آ جائیں تو پھر 50% والوں سے مجموعی طور پر میں یقین نہیں کروں گا یار, میں ایسا لگتا نہیں ہے یار, کرائم بھی ہوتے ہیں. سو فیصدی کہاں سے لائیں گے کارکردگی؟ ایسی کارکردگی لائیں جو میرے مخ میں سمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مرکز الاولیاء پاک حیدری کابینہ پاکستان. ماشاء اللہ مرحبا جی آیا نوں بپا. پانچ منٹ تقریباً باقی ہیں ہمارے پاس گیارہ بجنے میں. ایک کچھ دلچسپ سوال چلا رہے ہیں, اس کے بعد ایک زیادہ دلچسپ سوال چلا لیتے ہیں. اور جو دکھانا ہے وہ گیارہ بجے آپ دکھانا شروع کر دیں انشاءاللہ عز وجل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, آج ہم آپ کو ایک ایسی گائے دکھاتے ہیں جو اپنا دودھ خود ہی پیتی ہے. پیارے باپا جان, کیا کوئی ایسا حل ہے کہ یہ گائے ایسا کرنا چھوڑ دے, اور کیا اس کی قربانی میں کوئی کراہت تو نہیں؟ یہ بھی واقعی ایک عقل مند جانوروں میں سے ایک ہے, اپنا دودھ خود پی جاتی ہے. اس کا حل تو یہ ہے کہ وہ اس کو چولا پہناتے ہیں. چولا بولتے کیا بولتے ہیں, کچھ بولتے تو ہیں, تھیلا. ہاں, اس کو تھیلا پہنا دیتے ہیں اسے جانوروں کو, تو پابندی لگا دیتے ہیں ان کو دودھ پینے کی. تو اس کو تھیلا بندوا دو, آپ کا دودھ بچا رہے گا. اور اگر یہ دودھ پیتی ہے تھیلا نہیں باندھتے تو بھی ٹھیک ہے, پینے دو, اس کو قربانی ہو جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا, اگر یہ قربانی کی یہ بڑا جانور قربانی کا یہ, تو اس کا دودھ انہوں نے بچا کے کیا کرنا ہے؟ جنہوں نے پالا, جنہوں نے یہ قربانی کے لیے اس طرح کا جانور خریدا ہو, تو کیا دودھ قربانی سے پہلے پہلے یہ مالک نکال سکتا ہے, اس کو پی سکتا ہے, کیا کرے گا؟ اگر مالک نکالے گا نا, اول تو نکالنے کی اجازت نہیں ہے. اگر بہت زیادہ دودھ ہے تو پانی مار کے اس کو کوئی ایسی صورت نکالے کہ دودھ اندر میں رہے, جم جائے. اور اگر نکالنا ہی پڑا تو پھر خود اس کو استعمال نہیں کر سکتا, کوئی غنی نہیں پی سکتا, بلکہ کسی فقیر کو صدقہ کر دے. یہاں میں نے وہ قربانی تو خیر پھر بھی ہو جائے گی, مگر یہ کہ گناہگار ہوگا دودھ پیے گا. تو اب یہاں ایک دم میرے ذہن میں سوال آیا, اگرچہ گائے مکلف نہیں ہے لیکن یہ کہ اس کو دودھ پینے سے روکنا ہوگا یا نہیں, کہ یہ اپنا دودھ پیتی رہے گی تو اس کے گوشت کی کوالٹی میں فرق آئے گا یا نہیں, کمزوری تو نہیں آئی اس میں؟ ایسے میرے ذہن میں سوال آیا کہ یہ ہم نے اسے بے دھڑک بول دیا قربانی ہو جائے گی. بات تو صحیح ہے, قربانی تو پھر بھی ہو جائے گی, کمزوری آ گئی پھر بھی, لیکن کوئی کراہیت والا تو معاملہ نہیں ہے اس پر کہ اس کو روکا کیوں نہیں, اس کو اس کا جواب انشاءاللہ ہم کل مزید معلومات کر کے دیں گے کہ یہ واقعی اس میں ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی گوشت میں کوئی کمزوری آئے, کیونکہ گائیں اپنا دودھ پیتی نہیں ہیں عام طور پہ, بچے پیتے ہیں اس کے. جیسے کہ بعض بکرے ہوتے ہیں اپنا موت پیتے ہیں, تو اس کے گوشت میں بدبو ہو جاتی ہے, جس کو جلالک بولتے ہیں. تو اس کی قربانی نہیں ہوتی اگر گوشت میں بدبو ہو گئی تو اس کے لیے اس کو باندھ کے رکھنا پڑے گا اس طرح کہ وہ اپنا پیشاب نہ پی سکے. تو اتنا عرصہ باندھ کے رکھنا پڑے گا, اور پیشاب سے اور گندگی یا کوئی گندگی کھاتا ہے کوئی بھی, تو اس سے بچانا پڑے گا تا آنکھیں یہاں تک کہ اس کی بدبو دور ہو جائے, تب یہ قربانی کے قابل ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پاک چشتی کابینہ جامعۃ المدینہ سردار آباد پاکستان. ماشاء اللہ. بپا, وقت آ رہا ہے گیارہ بجنے کے کچھ 11 بج گئے پاپا. ماشاء اللہ. پاپا یہ ایسا جانور ہے جس کا دودھ خود بخود نکلتا ہے اور تقریباً 8 لیٹر تک دودھ نکلتا ہے. پاپا کیا اس جانور کے دودھ کو ہم استعمال کر سکتے ہیں جس پر انسان نے خود محنت نہ کی ہو؟ اب چونکہ دودھ کا تو ذبح شرعی کا تو مسئلہ ہے نہیں کہ بھئی وہ جانور خود بخود بغیر ذبح کیے ٹھنڈا ہو جائے تو پھر تو گوشت اس کا نہ کھایا جائے. دودھ نکل آیا ٹھیک ہے, محنت نہیں کرواتی, دودھ پینے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ بہرحال عجوبہ ہے, خود بخود دودھ دیتی ہے. اگر یہ قربانی کی ہے تب تو اس کا وہی کہ یہ دودھ صدقہ کرنا ہوگا, خود نہیں پی سکتا نہ غنی یعنی مالدار پی سکتا ہے. اور اگر یہ قربانی کی نہیں ہے تو جس کی ہے وہ پیے دودھ, جو چاہے کرے بیچ دے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, میرا نام محمد نوشہر اتاری, میں ہند صابری سے ہلدوانی سے عرض کر رہا ہوں. پیارے باپا جان, میرا سوال یہ ہے کہ بعض اسلامی بھائیوں سے میری ملاقات ہوئی جن کو میں نے نماز کی دعوت دی, تو انہوں نے جواب دیا کہ نماز ہم کیسے پڑھیں. بھائی ہم مجھ پر تو جادو کیا گیا ہے اور جادو کی بنا میں بے نمازی بن چکا ہوں. اب ان کو سمجھایا بھی گیا نیکی دعوت کے حوالے سے, لیکن انہوں نے کہا کہ بھائی میں نے علاج بھی کروایا اور انہوں نے کہا ہے عامل صاحب نے کہ جادو کا آپ کے اوپر جناتی اثر ہو چکا ہے, اب وہ جنات اور وہ جادو ٹونا آپ کو بے نمازی بنا دیا ہے اور آپ نماز پڑھنے سے رکے ہوئے ہیں. پیار باپا جان اس کی وضاحت فرما دیں. نماز تو جب تک ہوش و حواس باقی ہیں وہ نماز پر قدرت رکھتا ہے, بالغ بھی ہے تو نماز تو اس پر فرض ہے, چاہے وہ جادو ٹونا ہو یا جنات نے باندھ دیا ہو یا دشمن نے باندھ دیا ہو, تب بھی اس کو جس طرح ممکن ہے نماز تو پڑھنی ہوگی. یہاں تک کہ کوئی ڈوب رہا ہو تختہ اس کے ہاتھ میں آ جائے اور وہ نماز کے افعال بجا لانے پر قدرت رکھتا ہو تو نماز تو پڑھنی ہوگی نا اس کو. اسی طرح جادو ٹونے والے کو بھی اللہ بیچارے کو شفا عطا فرمائے, لیکن نماز معاف نہیں ہو جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان میں مرکز الاولیاء لاہور سے بول رہا ہوں. میں صرف عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو ہمارے اسلامی بھائی مدنی کام کرتے ہیں وہ اپنے گھر والوں کو ترغیب دیں کہ وہ کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. کئی اسلامی بھائی مشورے میں آتے ہیں تو چھپتے پھرتے ہیں ایک دوسرے سے, ایک دوسرے کے پیچھے چھپتے پھرتے ہیں. ان کو پلیز یہ بتائیے کہ یہ مدنی کاموں کے لیے چھپنا نہیں چاہیے, بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اسلامی بھائیوں کو مدنی کاموں میں حصہ لینا چاہیے, چھپتے نہیں پھرنا چاہیے. آپ بجا فرما رہے ہیں, میں بھی آپ کی تصدیق کرتا ہوں, تائید کرتا ہوں. سب مل کر خوب مدنی کاموں کی دھومیں مچائیں, سنت عام کریں, دین کام کام کریں, سنت عام کریں, دین کام کام کریں, نیک ہو جائے مسلمان جان مدینے والے نیک ہو جا اے مسلمان مدینے والے صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بابا آج یہاں پر ہمارے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جامعۃ المدینہ کی مجلس کے اسلامی بھائی بھی موجود ہیں, اساتذہ بھی کچھ آئے ہیں اور سرپرست بھی اور کچھ مدنی منے بھی آئے ہوئے ہیں. تو ہماری مجلس کے اسلامی بھائی سوال عرض کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان, پاکستان اور ہند میں دار المدینہ کے الحمدللہ آپ کی توجہ سے 18 کیمپسز موجود ہیں جن میں تقریباً 3500 طلبہ و طالبات زیر تعلیم ہیں, اور مجلس دار المدینہ نے اس سال باب المدینہ میں 5 مقامات پر نئے کیمپس کھولنے کی نیت کی ہے, اور جن جن شہروں میں دار المدینہ آلریڈی موجود ہیں, پہلے سے قائم ہیں, ان میں بھی مزید ایک کیمپس کھولنے کی نیت اور ترکیب کی جا رہی ہے. اس کے علاوہ باب المدینہ کے علاوہ 5 نئے شہر, ان میں بھی انشاءاللہ تعالی عز و جل دار المدینہ اسلامک سسٹم سکولنگ سسٹم کا آغاز کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی عز و جل. اور ایک بابا جان یہ بھی عرض کرنا ہے کہ دار المدینہ اسکولنگ سسٹم میں جو اسلامی بہنیں ہیں تدریس کے لیے, اسلامی بہنوں کے لیے اسامیاں موجود ہیں اور انٹرویوز کا بھی سلسلہ چل رہا ہے, تو جو اسلامی بہنیں مدنی ماحول سے وابستہ ہوں اور تعلیمی شعبے میں بھی خدمات انجام دے سکتی ہوں, ان سے عرض ہے کہ وہ اپنی سی ویز dmhrb@dawataslami.net پر ای میل کریں. شارٹ لسٹ ہونے کی صورت میں مجلس دار المدینہ کی طرف سے کم و بیش انہیں 5 ماہ کی تربیت کروائی جائے گی, جس میں مدنی تربیت کے ساتھ ساتھ مونٹیسری, انگلش, عربی لینگویج کی بھی تربیت دی جائے گی. تربیت حاصل کرنے کے بعد یہ اسلامی بہنیں دار المدینہ اسلامک اسکول سسٹم میں بطور اجیر مقرر کی جائیں گی, اور دار المدینہ اسلامک اسکول سسٹم میں دائیں داخلوں کا آغاز انشاءاللہ عز و جل فروری 2014 سے ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جاری رہے گی انشاءاللہ. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی رات کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. ماشاء اللہ. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. ماشاء اللہ. آئی مائی اسٹارٹ ٹو فرام مائی ٹیگ اینڈ پیپل آف انٹائر ورلڈ انشاءاللہ. بابا ایک اور منع کا انگلش میں سوال آیا ہوا ہے. علی محاویلا تو اسراف النفس مجبور نات عالم انشاءاللہ عز و جل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا بابا جان. My name is Ali Muammar and I live in Erasmia in South Africa. And my question is, if you owe someone money and you did not pay them back, can you still go to Hajj? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. کسی نے قرضہ دیا ہوا ہے, رقم دیا ہوا ہے اور مقروض جو ہے وہ پیسے واپس نہیں کر رہا, تو قرضہ دینے والا حج پر کیسے جائے؟ حج فرض ہو خود قرضہ لے, اگر حج فرض ہے اس پر, حج فرض ہے تو کہیں سے پیسے کا انتظام کرے, قرضہ لے لے اور حج ادا کرے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. بپر رکن شورا عبدالحبیب بھائی کا ایس ایم ایس موصول ہوا کہ ہم اس وقت مکہ پاک کی طرف رستے میں ہیں, اپنی گاڑی میں نیٹ کے ذریعے مذاکرے میں شامل ہے. ماشاء اللہ. سفر میں آسانی اور حج مبرور کی دعا کی آپ سے التجا کیے. آمین. اللہ آسانی بھی کر دے, حج مبرور عطا فرمائے, ہم بھی پہنچ جائیں. ابھی تو فلائٹیں ہوں گی نا باقی یار, ابھی ہوں گی. حج کرام کریں گے اس میں کیا انشاءاللہ, اگر اسباب بن گئے تو قریب ہے نا, بالکل. آج پانچویں ہے نا, نو تاریخ کو حج, تو یہاں آٹھ ہوگی, اس وقت وہاں نو ہوگی. کران ہو جائے گی, کران آسانی سے ہو جائے گا. جو مطلب ہمت نہ ہو تو افراد کر لینا, قربانی کے پیسے بھی آپ کے بچ جائیں گے. کہ حج افراد میں شکرانے کی قربانی واجب نہیں ہوتی, مستحب ہوتی ہے. صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عدنان حسین طاری ہے اور میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. پیارے باپا جان کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ اگر جماعت کھڑی ہو اور نمازی کو پتہ چل جائے کہ نماز کھڑی ہے اور وہ کیا چلتے چلتے نیت کر سکتا ہے؟ جی ہاں, چلتے چلتے نیت کر سکتے ہیں. الفاظ شرط نہیں ہے, دل میں یہ نیت ہو میں کہ یہ فلاں نماز میں پڑھ رہا ہوں, وہی نماز کی نیت ہو اس کی, تو بھی نماز وہ نیت درست ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا ایک اور دلچسپ سوال کا کوئی ٹائم رکھ لیا جائے, کوئی رنگ برنگا کوئی جیسا جانور ہو, رنگ بدلتا ہو, چیز پہ چڑھتا ہو, کوئی ایسی کوئی انوکھی سی چیز تیار رکھیں بابا ہم, کوئی ٹائم اگر آج بھی. خود بخود ہی رنگ بدل رہے ہیں. وہ تو ہم آپ کو دکھائیں گے نا, ویسی ساری باتیں بتا دیں گے تو پھر دکھانے کی کیا ضرورت ہے. کتنے بجے دیکھنا ہے؟ ایک بجے ہونا چاہیے. پوچھ لیتے ابھی ابھی تو دودھ دیکھا نا, دودھ پی رہی تھی گائے. بہت کچھ ہے ابھی تو, بس وہ آج ایک اور کل کے لیے بھی رکھو. نہیں بابا انشاءاللہ چلتا رہے گا سلسلہ انشاءاللہ. بارہویں شریف کے بارہ بجے انشاءاللہ. بابا ہمارے پاس ابھی تیار ہونے والا ہے درخت, جو درخت پر چڑھنے والا بکرا, بس ہونے نہیں دیں گے. ابھی تیار نہیں ہوا بابا, ہم تیار کروا رہے ہیں اس کو. پاپا ویسے جو یہ بھی دیکھیں گے نا, یہ جو رنگ بدل رہا ہے تو وہ بھی بہت حیران اور پریشان ہو جائیں گے. چہرے کے رنگ بدل جائیں گے اس کے رنگ دیکھتے ہوئے. جی پاپا بالکل ایسا ہی ہے. پاپا کیا وقت ہونا چاہیے؟ بارہ. سبحان اللہ. آج چھٹی ہے مدرسے جمعہ. اچھا مدرسۃ المدینہ کی چھٹی نہیں ہے, دار المدینہ کی بھی چھٹی نہیں ہے. تو وہ تو چھٹی پر نکل چکے ہوں گے, سو گئے ہوں گے, دار المدینہ والے بچے سو گئے ہوں گے. یہ مدنی منوں کو تو میرا خیال ہے آتے ہی دکھائیں تو ہی دیکھ سکتے ہیں, نو بجے دکھائیں تو دیکھ سکتے ہیں, دس بجے تک بھی نہ جاگی. بابا ایک چھوٹے منوں کا ہو گیا, ایک بڑے منوں کے لیے ہو جائے گا, اور جو اتنا بڑا مدنی مذاکرہ دیکھ رہے ہو اس کے لیے ایک اور بھی ہونا چاہیے. اچھا یہ گزشتہ جو بھی ہے یہ بھی قضا ہو جائے سب کی جو رہ گیا ہو. یہ مشورہ مل جائے کہ جتنا یہ ان دنوں میں دکھائیں گے نا وہ سب کے سب ہفتے کو دوبارہ دکھا دیا جائے, تو بچوں کی قضا ہوتا جائے, مگر بچوں کے ماں باپ بھی قضا کر ڈالیں گے پھر, چلو ہفتے کو دیکھ لیں گے, آج سو جاؤ, ایسا آسرا نہ دیا جائے. بابا اس کے گلدستے ویسے کوشش کر کے مدنی خبریں میں چلنے کی ترکیب ہوئی ہے, تو مدنی منوں کے لیے وہ بھی ایک ذریعہ ہو سکتا ہے. خیر انشاءاللہ, اب کچھ نہ کچھ تو مسائل ہوتے ہی ہیں, مگر یہ آپ رنگ بدلنے والی جو ترکیب دے رہے ہیں تو اس میں کوئی پابندی نہ لگ جائے گا, جو اتنی دوڑ آپ لگا رہے ہیں, کیونکہ یہ اب تک تو دکھا اس میں تو کوئی نہ کوئی ایسی حکمت عمل ہی ہو گئی کہ چلو سوالات بن گئے. وہ جو دکھائے دکھانے جا رہے ہیں آیا اس میں سوال بن رہا ہے کوئی؟ تو اس کا اصل رنگ کیا ہے؟ نہیں سوال کیا با? یہ سوال نہیں, کیونکہ وہ پہلی ہے نا, یہ ایک طرح کی مطلب کوئی ایسا مطلب نہ ہو کہ پھر اس سارا بند ہو جائے آپ کا, یہ کیا لگا رکھا یہ لہو و لعب میں نہ آ جائے گی. یہ بھی شاید لہو و لعب میں نہ جائے, یوں تو ویسے سے وہ میں نے تو دیکھا وہ گدھے کو کندھے پہ اتار کے اٹھا کے چڑھا رہے ہیں بس پہ, اب کل یہ بھی آپ دکھا دو گے تو اب یہ بلکہ وہ تو اب بندر شیر کو ستا رہا ہے, یہ بھی ریئل سین مطلب چڑھے ہوئے. تو اب یہ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پھر ظاہر لہو و لعب پر آ سکتا ہے کھیل کود. آپ کا درست توجہ فرمانا. ہاں عجائب ٹھیک ہے, عجائبات تو پھر بہت سارے عجائبات ایسے ہیں, بندر کا ناچنا بھی پھر عجائب بن جائے گا, ریچھ کا ناچنا بھی عجیب بن جائے گا, ہر بندر ریچھ نہیں ناچا کرتا, سداتے ہیں تو ہی ناچتے ہیں. پہلے شرعی رہنمائی لے لیجیے ان شاء اللہ. ہاں جہاں شرعی مسئلہ بنتا ہے نا تو وہ تو ہم نے بنا لیا کہ زینت ہے اسکرین کی, شرعی مسئلہ بھی اس بہانے کچھ معلوم ہو جاتا ہے, زینت بھی ہو جاتی ہے. ایسا نہ ہو صرف ایسی زینت ہو جائے اور لہو و لعب کے دائرے میں داخل ہو جائے. یہ جو آپ رنگین بتا رہے ہیں نا مجھے یہ مطلب اس میں کوئی ایسا ڈر ہے کہ شاید لہو و لعب ہو شاید. وہ تو اللہ تعالی کی وہ مہورا ہے رنگ بدلنے میں, گرگٹ رنگ بدلتا ہے تو یہ آدمی بھی رنگ بدلتا ہے, گرگٹ واقعی رنگ بدلتا ہے, اس کی خیال میں قدرتی ایسا نظام ہے کہ وہ سکڑے گا تو کچھ ہوگا رنگ, پھیلے گا تو کچھ ہوگا, مزید اس کی کھال پھیلے گی تو مزید اس کا رنگ کھلے گا. اس طرح کی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک نظام رکھا ہے, اور آدمی جو رنگ بدلتا ہے تو وہ اس کو یہی کہ وہ جو مکر جاتے ہیں نا بات بات میں کہ یہ بھائی یہ رنگ بدلتا رہتا ہے, کبھی کچھ کبھی کچھ, دھوکہ دیتا ہے مکر جاتا ہے پھڈے باز ہے, جب پھنسنے پر آتا ہے تو بول رہے ہیں یہ نہیں ہو رہی تھا, رنگ بدل دیتا ہے. خدا بہتر جانے شریر رومائی لے لینا, تو اپنا تو کام ہے نا کہ علماء جو فرمائے وہ کرنا, پیچھے پیچھے چلنا مفتیان کرام کے. تو آج نہیں کل اگر اجازت ملے تو رنگ بھی بدل دیں دکھا دیں اور وہ گدھا بھی ڈھونڈ کے دکھا دیں, بڑی تفریح ہو جائے گی قوم کو. پہلے تو منع کر دینا کہہ کے ہمارے یہاں سے نہیں ہو جائے, پھر وہ بھی دکھائیں گے بندر دو دو شہروں پر حاوی ہے, ستا رہا ہے ان کو مار رہا ہے, یہ بھی چڑھا ہوا ہے سین. اجازت ملی یہ بھی دکھائیں گے کہ یہ ہے اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیر پہ سوا شیر رکھا ہے, لیکن وہ مار نہیں, انمانوں کو مار نہیں رہا, وہ ستا رہا ہے. باغ کے درخت میں چڑھ جاتا ہے, شیر کوشش کرتا ہے, شیر چڑھ نہیں پاتا درخت پر. دوپا ایک سوال ہی ہم دکھائیں گے انشاءاللہ, دلچسپ سوال ہوگا وہ, 12 بجے اس کا اگر ہم وقت رکھے انشاءاللہ. یہ دو کتابیں وعلیکم السلام نئی, منتخب الابواب من احیاء العلوم, احیاء العلوم عربی, یہ عربی میں کتاب آئی ہے مکتبۃ المدینہ کی, اور دوسری فیضان اسلام کورس, دو حصے, حصہ اول 70 روپیہ, حصہ دوم 85 روپیہ, اور منتخب الابواب 110 روپیہ ہدیہ. یہ منتخب الابواب نصاب میں یہ تینوں کتابیں شامل ہیں, یہ منتخب الابواب سابعہ میں شامل ہے ہمارے یہاں, ساتویں درجے میں جامعۃ المدینہ کے, اس میں مولک آتے ہوں گے. حسد, حب جا, ریا, تکبر, عجب, خود پسندی وغیرہ اس میں ہے. ذم, ذم الحسد, حسد کی مذمت ہے نا, ذم گناہ, حسد کا گناہ, اور جا والریا والکبر والعجب, ضم یہ سب کا ضم ہے, یہ سب کے لیے حسد اور یہ سب جو نام لے نا, ان کی مذمت اور اس کی برائی اس میں کی گئی ہے. یہ مولکات منتخب الابواب, مولکات من احیاء العلوم, من احیاء العلوم الدین. فیضان اسلام یہ قیدیوں کے لیے اصلاحی اسلامی نصاب, تو یہ نام بنے اس کا فیضان اسلام کورس, تو بہت اچھا نام ہے اور قیدیوں کے لیے لکھا اوپر, لیکن یہ ہے سب کے لیے. یہ میں نے بہت کچھ ہے اس میں. سنتیں اور آداب ہیں, سلام کرنے کی سنتیں ہیں, اس طرح مصافحہ اور ہاتھ ملانے کی سنت, ہاتھ ملانے کی سنتیں, بات چیت کرنے کی سنتیں, آداب, گناہوں سے چھٹکارے کی تدبیریں, گناہ سے توبہ نہ کرنے کی چند وجوہات یا اسباب, بہت پیاری پیاری سنتیں اس میں, تو یہ تو سبھی کے کام کا ہے. یہ دونوں کتابیں سبھی پڑھیں, فیضان اسلام, فیضان اسلام کورس, اور یہ منتخب الابواب عربی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا آج ہماری مجلس مدنی انعامات نے مستقل کفل مدینہ کے حوالے سے جامعۃ المدینہ کے طلبہ, جامعۃ المدینہ کے طالبات اور جیل کے قیدیوں کے حوالے سے اور خصوصی اسلامی بھائیوں کے مستقل کفل مدینہ کی تحریک کے لیے جو کارڈز جاری ہوئے ہیں مکتبۃ المدینہ نے انہیں شائع کر دیا ہے. جامعۃ المدینہ کے طلبہ طالبات خصوصی اسلامی بھائی اور جیل قیدی اسلامی بھائیوں کے لیے بھی مستقل کفل مدینہ کے کارڈ جو ہے وہ مکتبۃ المدینہ پر دستیاب ہیں. یہ کل کو مدنی انعامات کا پرچہ آیا تھا وہ اعلان کرنے کے لیے, مگر یار وہ اتنا ڈیفیکلٹ تھا. اب کیونکہ اب جگہ جگہ انگلش اصطلاح اور شامل ہو گئی ہمارے یہاں, تو میرے کو اتنا تجربہ نہیں, مزہ نہیں آ رہا تھا. بپا وہ ان کی ایک اپلیکیشن لانچ ہوئی ہے, یہ جو استعمال کرتے ہیں نیٹ لانچ ہوئی ہے. اب لانچ ہم نے لانچ کا نام تو سنا ہے, یہ لانچ اب سنتے جا رہے ہیں. بابا بس اللہ کرے سدھر جائے ہم. بابا وہ اپلیکیشن کی تفصیل ہے, وہ جو نیٹ استعمال کرتے ہیں ان کو تھوڑا معلوم ہوتا ہے, اب یہ رکن شورائی وضاحت کر دیں گے تو زیادہ اچھا ہوگا. اس کے ذریعے ہاتھوں ہاتھ نیٹ پر بیٹھ کر اپنے انعامات کا رسالہ بھر سکتے ہیں, دیگر اس کے اندر کئی چیزیں ہیں, تو وہ تفصیل اس پرچے میں موجود تھی. اب یہاں اگر موجود ہوں گے جی یا ان کی مجلس ہوگی تو وہ بتا دے گی. نہیں پرچہ بھی امانت ہے بھائی آپ کی, وہ نکلواتا ہوں. تو اتنی سہولت ہو گئی ہے بابا, یہ جو نیٹ کمپیوٹر پہ وہ موبائل جو لے کر بیٹھے رہتے ہیں, اگر ان کا درست استعمال کرنا ہے کا ذہن ہے تو اب تو موبائل فون کے ذریعے آپ روزانہ فکر مدینہ کریں, وہ فکر مدینہ موبائل اپنے اندر خود بخود محفوظ کرتا رہے گا. مہینہ پورا ہو جائے گا تو یہ خود موبائل آپ کو بتا دے گا کہ آپ نے اس ماہ کتنی فکر مدینہ کی, پھر اس کے اندر اس سے متعلق مزید معلومات موجود ہے, پھر ہاتھوں ہاتھ آپ کے وہ لکھا ہوا ہے کہ آپ جمع کروا دیں تو بٹن دبائیں گے تو وہی مطلب کہ میل کے ذریعے آپ کا وہ فکر مدینہ کی کارکردگی اور مدنی انعامات کی کارکردگی یہ مجلس کے پاس جمع ہو جائے گی. تو اگر یہ کمپیوٹر کے ذریعے پوری کوشش کی جا رہی ہے, کیونکہ مختلف قسم کے موبائل اب آ رہے ہیں, سافٹ ویئر موبائل ٹائپ کے, اینڈرائڈ پتہ نہیں کیا کیا نام ہے ان کے, تو اب ان موبائل فونوں کا استعمال بڑھتا جا رہا ہے. ساری دنیا اس میں اپنے نئے وہ پروگرام جس کو یہ کہتے ہیں وہ ڈالتی چلی جا رہی ہے, تو اور لوگ اپنی وہ مصروفیت یا فراغت جو بھی لے لیں آپ ان کا استعمال آپ کے سامنے ہے. تو دعوت اسلامی نے آپ کے لیے اس میں ایسے وہ آپ جس کو پروگرام بولیں, سافٹ ویئر بولیں, آپ ان کو مطلب کہ وہ اپلیکیشن بولیں, جو بھی ان کو آپ نام دے دیں کہ وہ ان کو ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں, اس میں وہ اس کی جگہ بنا لیتے ہیں, پھر آپ حج اور عمرے کے بھی اس میں مطلب کہ وہ معاملات دیکھیں تو مدنی چینل, تو مدنی چینل کے سلسلے, اس کے علاوہ مدنی انعامات, فکر مدینہ, اور نہ جانے کیا کیا آپ کو موبائل فون کے ذریعے سہولیات مہیا کرنے کی ہماری آئی ٹی مجلس کوشش کر رہی ہے کہ اگر آپ موبائل فون پر ہی اپنا وقت گزارنا چاہتے ہیں اور سر اٹھانے کی آپ کو موبائل فون سے ہی فرصت نہیں لینی ہے تو پھر آپ ان چیزوں کو جھانکیں جن کے جھانکنے میں ہمیں دنیا اور آخرت کا بھلا نصیب ہو, نہ کہ وہ چیزوں میں اپنے وقت کو ضائع کریں جس سے حافظہ بھی برباد ہو اور دنیا اور آخرت کا بھی نقصان کا سخت اندیشہ ہو. تو یہ ہماری آئی ٹی کی مجلس, پھر مکتبۃ المدینہ اور یہ ہمارے اسلام بھائی مل کر علمیہ والے اور سارے مل کر کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو موبائل فون اور نیٹ کے ذریعے ہم خود کفیل کریں. امیر سنت کی بہت پرانی خواہش ہے کہ اتنی کتابیں میں دعوت اسلام والوں کو دے دوں کہ ان کو بس کافی ہو جائیں, تو تاکہ مطالعہ بس کرتے رہیں. تو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو یہ نیٹ کمپیوٹر اور موبائل, اب اس سے ظاہر ہے کہ وہ گلو خلاصی اب اس سے کیا اب حاصل کی جائے گی, ہم اس میں آپ کو اتنا مواد دے دیں اور نئے اتنے مطلب آپ کو سافٹ ویئر دے دیں کہ پھر آپ اسی میں رہیں اور ادھر ادھر جانے کی حاجت نہ پڑے. کوشش ہے سوال چلائیں بابا. اب یہ کہ تھوڑے سوالات ہی چلائیں جی بابا, خلطے میں بس بہت ہو رہا ہے جی بابا, بہت سارے سوالات ہیں, زندہ سوال چلا لیجیے. ناظرین کو دلچسپی نہیں ہوتی ہماری جی. ان باتوں میں خلتے مبس سے چلیں سوالات, کنٹینیو سوال چلا جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ڈاکٹر قمر اتاری مدینۃ الاولیاء ٹھٹھہ شریف سے عرض کر رہا ہوں. مرشدی کی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے کہ داڑھی شریف کا خط چہرے کے کہاں سے کہاں تک بنانا شرعاً جائز ہے؟ جیسا کہ آج کل کچھ داڑھی کا خط اس طرح بنایا جاتا ہے کہ پورا چہرہ صاف نظر آتا ہے, بالکل تھوڑی تک بال رہ جاتے ہیں, باقی سارا خط بنا دیتے ہیں. کچھ اسلام بھائیوں کو ایسا دیکھا ہے کہ وہ بالکل خط نہیں بناتے, آنکھوں تک بال نظر آتے ہیں. برائے مدینہ شرعی رہنمائی فرمائیں کہ چہرے پر داڑھی کا خط کہاں تک بنانا چاہیے. جزاکم اللہ خیرا. آمین. یہ سر کی جو یہاں میری آنکھوں کی سیدھ میں تقریبا یہاں ابری ہوئی ہڈی آپ محسوس کریں گے, یہ ہڈی سے داڑھی شروع ہوتی ہے, اس سے پہلے قلمے, یہ ہڈی سے داڑھی شروع ہوئی اور یہ اپنے یہ جو ہڈی ہے یہ ہڈی پکڑیں گے آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی انگلیوں میں, اس پر بال جمنے چاہیے. یہ تھوڑی کے نیچے سے ایک دیکھو تھوڑی, یہ ساری تھوڑی میں ہڈی آ جائے گی اس کی سیدھ میں, تو یہ تھوڑی کے نیچے جو ہے نا اس طرح تھوڑی کی حد کے نیچے لے جائیں گے نا گلے کی طرف, تو اب جو ایک مٹھی سے نیچے نکلے وہ کاٹ سکتے ہیں, بلکہ اس کا کاٹ دینا سنت ہے کہ تھوڑی سے اوپر تک نہیں, یعنی کہ آپ زیادہ کاٹ دینا کہ تھوڑی سے ایک مٹھی نہ رہی یہ حرام ہے. تو اب خط کا تو یہی کہ ہڈی میں نے آپ کو بتائی نا, تو یہ ہڈی کے ہڈی تک تو داڑھی ضروری ہے, اس کے علاوہ گال کے بال اگر کاٹے تو کاٹ سکیں گے, لیکن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا قدرتی خط بنا ہوا تھا, بالکل ایک چاند کی طرح تھا, حالۂ ماہ اس کو بولتے ہیں, چاند کا حالہ یہ آدھا دائرہ. اعلی حضرت نے شعر بھی اس پر موضوع فرمائے ہیں, خط کے گردے دہن, خط کے گردے دہن وہ دلارا پھبن, سبزے نہر رحمت پہ لاکھوں سلام. وہ چار زبانوں والی نعت میں خط حال مح زلف ابر اجل تورے چندن چندر پرو کنڈل, پھر بھول گیا ہوں یاد نہیں آ رہا, تو اب یہ کہ آج کل تو طرح طرح کی وہ خراش تراش خراش کرتے ہیں, خالی پٹی رکھتے ہیں ایک مٹھی تک نہیں رکھتے, بعض لوگ بعض تھوڑی بڑی رکھتے ہیں لیکن ایک مٹھی سے چھوٹی ہوتی ہے, خشی داڑھی فرینچ کٹ بھی اس کو بولتے ہیں. انتیاہی باریک سی دھاری نما چلاتے ہیں, انتیاہی باریک سی دھاری نما, یہ کوئی کلچر چلا ہے یا پتہ نہیں کس کو دیکھ لیا ہے, اب یہ چلی ہے پھر وہ مطلب یہ بھی ہے نا جیسے کہ حوالے کر دیتے ہیں نائی کے, اب وہ جیسی اس کے اندر وہ ڈیزائننگ اور جو مطلب کرنا چاہے اس کی مرضی فیشن کے نام پر, ادھر سے تھوڑے بال رکھتے ہیں وہ الگ ہے, وہ ادھر سے اتنی سی رکھتے ہیں ادھر سارا کاٹ دیں گے, پھر وہ اتنی سی یوں رکھیں گے ادھر کاٹ دیں گے, یہاں بس تھوڑی یوں رکھیں گے. اب جو ہے نا یہ اتنی سی بالکل پٹی ایک انچ بھی نہیں, تو مطلب ایک لنگ پٹی چلا رہے ہوتے لکیر نما اور وہ مطلب یہاں آ کر وہ ختم ہو جاتی ہے, تو یہ مطلب چلا ہے فیشن کے ساتھ. آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنت پر عمل کرتے ہوئے جیسی داڑھی شریف رکھنا سنت و واجب ہے, اس کے انداز پر ہی مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے چہرے پر ایک مٹھی داڑھی کو سجا کر رکھیں. وہ شعر اعلی حضرت نے چار زبان کی جو چار زبانوں میں نعت شریف لکھی ہے اس میں یہ شعر موضوع فرمایا ہے, لک بدر فی وجہ اجمل خط علی ما زلف ابر اجل تورے چندن چندر پرو کنڈل رحمت کی برن برسا جانا بابا یہ شعر سمجھا بھی دیجیے اگر. لک بدر فی الوجہ الاجمل، یعنی کہ بدر کہتے ہیں چودہویں کے چاند کو، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چہرے مبارکہ میں چودہویں کا چاند سمویا ہوا ہے، آپ کے چہرے انور میں چودہویں کا چاند اتر آیا ہے، یا آپ کا چہرہ مبارکہ چودہویں کی چاند کی طرح جگمگ جگمگ کر رہا ہے. اجمل بھی بہت زیادہ خوبصورت جی جی آپ کا چہرہ جو ہے، جمیل کے مبالغے کا سیگا ہے نا اجمل، اس میں تفضیل، اس میں تفضیل. دیکھیں جمیل مانے حسین اور اجمل مانے حسین تر، بہت زیادہ خوبصورت. مفتی صاحب اس کی بھی کوئی انگلش ورڈنگ بنے گی؟ دا موسٹ بیوٹیفل، دا موسٹ بیوٹیفل، بیوٹیفل، بیوٹیفل، دا موسٹ بیوٹیفل اینڈ لائک چودہویں کا چاند، دا مون آف فورٹینتھ نائٹ. ہم ان کی انگلش کے الفاظ جگہ جگہ اپنی اردو میں بولتے ہیں، لیکن یہ کیسے نالائک لوگ ہیں، ہماری اردو کا کوئی لفظ انگلش میں گھسنے نہیں دیتے. یہ نوٹ کیا ہوگا، ہم بہت دیکھنے کے وسیع نظر ہیں، ہمیں ان کو سمجھا. لیکن چودہویں کے چاند کا انگلش کو ورڈ تو ہوگا نا، اب بولا نا بھی کچھ فرمایا نا، چودہویں کے چاند، فورٹینتھ مون، دا مون آف فورٹینتھ نائٹ، چودہویں کے رات کا چاند. جی چلے آگے بڑھ. لکا بدر فی الوجہ الاجمل خط حالہ ماہ ذوالفبر اجل، یعنی آپ کا خط مبارک جو ہے یہ چاند کا حالہ، چاند کا یہ آدھی گولائی، آدھا دائرہ، چاند کا دائرہ ہے نہیں بلکہ ہاں یار وہ پورا دائرہ ہوتا ہے چودہویں چاند کا، وہ آپ کا خط مبارک ہے، یہ چاند کا حالہ ہے. اور زلف ابر اجل، ابر مانے بادل، اور اجل سے مرادیاں میرے خیال میں کالے کالے، یعنی آپ کی زلفیں جو ہیں وہ گویا کالے کالے بادل ہیں، کالے بادل جو ہوتے ہیں ان میں پانی بھرا ہوا ہوتا ہے، بارش برستی ہے، یہ رحمت کی بارش لیے ہوئے گویا آپ کی زلفیں جو ہیں وہ کالے کالے بادل ہیں. تو رے چندن چندر پرو کنڈل، رحمت کی بھرن برسا جانا، رحمت کی بھرن یا رحمت کی برسات، برسا دیجئے اس سے اگلے حصے کے معنی لا ادری، چاہے سنسکرت ہے واللہ اعلم، آئی ڈونٹ نو. I don't know, please don't worry. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب. بابا یہاں شعبہ تعلیم کے بھی اسلام بھائی حاضر ہوئے ہیں، ایک ہمارے یونیورسٹی کے طالب علم ہیں، آپ کی بارگاہ میں سوال عرض کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، میں سید یونیورسٹی سے محمد تجمل حسین اتاری، میرا آپ کی بارگاہ میں سوال ہے. کل آپ نے فرمایا تھا کہ کسی سے بھی کچھ نہیں مانگنا چاہیے، کیا اس کی بھی کوئی فضیلت ہے؟ اس کا جواب ارشاد فرما دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو آرڈر جھاڑتے رہتے ہیں نا، یہ اٹھا دو، وہ رکھ دو، پانی پلاؤ، پانی لیا، استاد تو مارنے نے ڈنڈی بھی شاگرد سے منگواتا ہوگا، تیرا ڈنڈی اٹھا دے تیری خبر لوں گا. تو جو بھی یعنی آرڈر دیتے رہتے ہیں تو ان کے لیے بڑی یہ پیاری روایت. چلو آج تو فیضان اسلام کورس سے روایت سنتے ہیں. اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ یہ خالی قیدیوں کے لیے نہیں ہے, ہم سب کے لیے کتاب. تو فیضان اسلام کورس حصہ اول صفحہ نمبر 69 69, لوگوں سے سوال نہ کرنے کی فضیلت. حضرت سیدنا صوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, حضور اکرم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جو شخص مجھے اس بات کی ضمانت دے کہ لوگوں سے کوئی چیز نہ مانگے تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ضمانت میننگ گارنٹی. حضرت سیدنا صوبان رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں عرض گزار ہوئے کہ میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں, چنانچہ وہ کسی سے کچھ نہیں مانگا کرتے تھے. یہاں تک کہ گھوڑے پر سوار ہوتے وقت اگر چابک زمین پر تشریف لے آتا تو کسی کو بولتا نہیں کہ بھائی ذرا اٹھا دینا, بلکہ خود گھوڑے سے نیچے تشریف لاتے اور اپنا چابک اٹھاتے. اب یہ کہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگتے ہیں نا, یہ ذرا قلم دینا, ذرا پیٹ دینا, کتاب اٹھا دینا, یہ جائز ہے, ناجائز نہیں ہے. لیکن یہ کہ وہ فضیلت اگر حاصل کرنی ہے تو تھوڑا یوں کر کے مجھے کتاب اٹھانی چاہیے, اللہ نصیب کرے مجھے, تو سستا بھی ہوں. تو اس لیے میں نے عرض کر دیا کسی کو یوں چھوٹا موٹا کام بولتے ہوئے جو جس میں ذلت نہیں ہے, وہ اگر کوئی کرواتے دوسرے سے دیکھیں, ماں باپ کریں, آپ کے استاد صاحب کریں, کوئی امام صاحب کریں, تو پھر یہ نہیں کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا تو سوال کرتا ہے, ایسا نہیں کرتا. اب امی بھی تو بولتے ہو امی گرم کر دو, یہ بھی سوال ہے تو سوال نا, خود گرم کر لو. امی ابھی تک دسترخوان نہیں بچھایا, بکری اتنے بھی تم نے میرے لیے چاپے جمانی کی, چیخ پر کب چڑھاؤ گی؟ یہ تو ویسے ہی, یہ پھڈے تو ویسے ہی اچھے نہیں ہیں. اپنا کام اپنے ہاتھ سے اگر ممکن ہو, جتنا ہو سکے چھوٹے چھوٹے کام آدمی بازو کا کر سکتا, کھانا کا سستی کرتا ہے, اور بازوں کی تو عادت ہی ہوتی ہے کہ وہ آرڈر ہی کرتے ہیں. بتیاں بھی بجھوانی ہے تو خود نہیں بجھائیں گے, دوسروں کو بولیں گے بجھا دو, پنکھا چلا دو, آرڈر. تو ضرورت کرنے میں حرج نہیں ہے, ضرورت نہ ہو تب بھی کرنے میں حرج نہیں ہے. خیر میں تو بعض اوقات خود بجھواتا ہوں بتیاں, تو وہی کہ بارہا یہ نیت مستظر ہو جاتی ہے کہ تاکہ اس کی عادت پڑے, میں بجھا دوں گا تو اس کی عادت نہیں پڑے گی, میں آگے بھی جو یہ جلتی رہے گی بتی. تو اس نیت کا بھی انشاءاللہ ثواب ملے گا. بچوں سے اس طرح کے کام کروانے چاہیے, بتی پنکھے بجھوانا یا چھوٹے موٹے جو بھی کام, بلکہ ان کو سخاوت کی عادت ڈالنی چاہیے, جود و عطا کی عادت ڈالنا, جود و عطا کی تربیت کرنا تو واجب بہار شریعت میں. حضرت سیدنا ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ واجب ہے بچوں کو جود و عطا میں سخاوت کی تعلیم دے. اس لیے وہ جیسے کسی کو خیرات بھجوانی ہے, دینی ہے, دروازے پر سائی لایا تو بچے کے ہاتھ سے دلوائے, اگر اس کو دینے کی عادت پڑے. یہ نہیں کہ بچے کا مال ہے, بچے کا مال نہ بچہ اپنی مرضی سے دے سکتا ہے نہ کوئی دے سکتا ہے, اپنے پلے سے دیں کہ جاؤ بیٹے وہ دے آؤ. بابا اسی طرح استاد جو ہے جامعہ تو مدینہ میں پڑھانے والے یا مدرسہ تو مدینہ میں پڑھانے والے جو بالغ طالب علم ہو, کیا اسے اس نیت سے کہ اس کی تربیت ہو کچھ کام ایسے لے سکتا ہے جس میں تربیت کا تھوڑا چانس ہو؟ بالغ ہو یا نا بالغ, اگر وہ کام اس پر برڈن نہیں ہے اس کے لیے بعض بچے بعض کام ہے تو بچے شوق سے کرتے ہیں, نہ بولو تب بھی کرتے ہیں. تو اب یہ کہ ایسے کام بہت ایسے کہ جو ان پر کوئی مشقت نہیں ہوتی بچے بخوشی کرتے ہیں, تو ایسے کام اگر کروا سکتے ہیں, بلکہ ادب سکھانے کے لیے تھوڑی گنجائش بھی ہے. جیسے لوگ استاد کے حوالے کراتے ہیں بچے کو کہ خراد مشین کا کام سکھاؤ, اس کو فلاں مشینیں چلانے کا کام سکھاؤ, کپڑے کا کاروبار کا کام سکھاؤ, تو وہاں تو کام لے گا نا اس سے. بلکہ ضرورت ہے اس پر سختی بھی کرنے کی ترکیب بنے گی, لیکن وہ گنجائش کے اندر جو شریعت جتنی اجازت دے گی, اس کو مقصود اس کو سکھانا ہو, ادب سکھانا ہو, اس کو ہنر سکھانا ہو, کام سکھانا ہو. تو اگر استاد اس نیت سے کام لیتا ہے نابالغ بچے سے بھی, جبکہ مقصود ادب سکھانا اور کام, مگر چھوٹے نابالغ میں احتیاط تو کرنی پڑے گی کہ اس پر بوجھ نہ بنتا ہو وہ کام, ورنہ شاید اس کی صورتیں کچھ ہے باہر شریعت میں. انشاءاللہ آ رہی ہے نا, اب تو رسالہ تھا یار تھوڑا سا رکا ہوا ہے, تو بچوں والا رسالہ ایک وہ اسپیڈ بریکر آیا ہوا ہے اس کی وجہ سے رکا ہوا ہے, اور وہ اسپیڈ بریکر ہٹا دیتے ہیں تو رسالہ آ جاتا ہے, لیکن وہ ہٹانا نہیں ہے, وہ مسئلہ بہت عام ہے, اس کو چھپنا چاہیے, ہے نا, آپ کو تو معلوم ہوگا, اللہ کرے گا حل ہو جائے, کوشش جاری ہے انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد ذیشان عطاری باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. پیارے بابا جان کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ گزشتہ کچھ سال پہلے ہمارے ہم نے ایک بکرا خریدا تھا, تو اسی کے جیسا ہو بہو بکرا ایک اور ہمارے علاقے میں ہی لوگ ہیں ان کے پاس بھی تھا. تو قربانی کے دن مغالطے میں ایسا ہوا کہ ہمارے بکرے کی جگہ اس ساتھی اس بھائی کا اس بندے کا بکرا ذبح ہو گیا, اور جو ہمارا تھا وہ کھڑا ہی رہا. اس بارے میں بہت شور شرابا ہوا کہ یہ کیا ہوا, اینڈ پھر یہ بات ہوئی کہ آپ ہمارا انہوں نے پھر ہمارا بکرا لے لیا اور ہمارا بکرا انہوں نے ذبح کیا, کہ وہ انہوں نے اپنے طور سے اپنی قربانی کی اور یہ ہم نے مغالطے میں اپنی سمجھ کے اپنی قربانی کری. کیا اس طریقے سے دونوں کی قربانی ہو گئی؟ دوسرا سوال مجھے یہ پوچھنا تھا کہ چکور جانور اپنے گھر میں رکھنا کیسا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوسرا سوال سمجھ میں نہیں آیا. چکور جانور کی قربانی, چکور جانور پوچھا ہے انہوں نے, گھر میں رکھنا کیسا ہے چکور کو, یہ پرندہ. اچھا پرندہ, چکور تو پرندہ ہی سوچا, اس کو گھر میں رکھنا کیسا جائز ہے؟ اس کی تو بیٹ بھی ناپاک نہیں ہے, حلال پرندہ ہے چکور, جبکہ اور وجوہات ناجائز کی ہو سکتی ہیں کہ اس کو دانا وغیرہ نہ دے, ستائے اس کو, پانی نہ دے, کیونکہ جانور پالنا آسان نہیں ہے, اس کو دن میں 70 مرتبہ اس کا دانا وغیرہ دینا ہوگا, دکھانا ہوگا اس کو. 70 لکھا ہے نے مبالغہ, کہ اس کو بہت زیادہ غذا اور اس کے سامنے پیش کرے, کیونکہ وہ زبان سے بیچارہ مانگے گا نہیں. اس دور میں ایک انسان دوسرے انسان پر رحم کر نہیں پا رہا ہے, جانوروں پر رحم کہاں سے لائیں گے؟ اور جانور پر ظلم جو انسان مسلمان پر ظلم کرنے سے بھی زیادہ سخت ہے, تو دونوں ہی پر ظلم نہ کریں, نہ جانور پر نہ انسان پر. مسائل کا پتہ نہیں بابا جی, مسائل کا پتہ نہیں ہے, عقل بھی نہیں ہے نا, شوق سے بس ظلم کرنا یہ ایک عقل کے بھی تو خلاف ہے. نہیں ہم جو کر رہے ہیں یہ ظلم ہے. اب جیسے کہ آپ فرماتے ہیں جیسے علم حاصل کرنا, تو جس نے جانور پالا ہے تو کیسا ہی جانور پالا ہے, جس کے پالنے کی بھی شرن اجازت, پہلے تو یہ کہ یہ پالنے کی شرن اجازت ہے یا نہیں ہے, پہلے تو یہ علم حاصل کر لے. اب اگر شرعن اجازت ہے تو وہ جانور پال سکتا ہے, تو اس کے پالنے کے شرعی کا احکام ہے, اخلاقی کیا ذمہ داری ہے، شرعی کیا ذمہ داری، ان تمام ذمہ داریوں کا علم حاصل کرے، کہ ایسا نہ ہو کہ یہ ایک جانور، یہ ایک پرندہ ہے قیامت کے روز مطلب کہ وہ پھنسا دے اور جنت میں جانے سے وہ مانے ہو رکاوٹ بن جائے. ہے نہیں بابا جزیہ بکریاں مل گئی. یہ جو دو بکرے ملتی جلتی شکل کے غلطی سے دوسرے کا بکرا ذبح کر دیا، یہ جو سوال تھا اس کے ضمن میں عرض ہے، بہار شریعت جلد تیسری حصہ 15 صفحہ 348 مسئلہ نمبر 39، دوسرے کی قربانی کی بکری بغیر اس کی اجازت کے قصدن یعنی جان بوجھ کر ذبح کر دی، اس کی دو صورتیں ہیں، مالک کی طرف سے اس نے قربانی کی یا اپنی طرف سے. اگر مالک کی نیت سے قربانی کی تو اس کی قربانی ہو گئی کہ وہ جانور قربانی کے لیے تھا اور قربان کر دیا گیا، اس صورت میں مالک اس سے تاوان نہیں لے سکتا. اور اگر اس نے اپنی طرف سے قربانی کی اور ذبح شدہ بکری کے لیے اور ذبح شدہ بکری کے لینے پر مالک راضی ہے تو قربانی مالک کی جانب سے ہوئی، اور ذابح یعنی ذبح کرنے والے کی نیت کا اعتبار نہیں. اور مالک اگر اس پر راضی نہیں بلکہ بکری کا تاوان لیتا ہے، یعنی مجھے ایسی بکری دو یا اس کی قیمت دو، وہ یہ مطالبہ کر رہا ہے، تو مالک کی قربانی نہیں ہوئی بلکہ ذابح یعنی جس نے قربانی کی اس کی ہوئی، کہ تاوان دینے سے بکری کا مالک ہو گیا یہ اور اس کی اپنی قربانی ہو گئی. اگر آپ نے کسی کا جانور ذبح کر دیا اور وہ قربانی اس کی نیت سے کی تھی تو اس کی قربانی ہو گئی جبکہ وہ جانور تھا قربانی کے لیے. اب اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں میں تو اس کے پورے پیسے لوں گا آپ سے، میری قربانی آپ نے کیوں کر دی، تو اب اگر آپ اس کو ایسا ہی جانور یا ایسی ہی رقم اس کی پوری رقم ادا کر دیتے ہیں تو اب یہ قربانی آپ کی طرف سے ہوئی، یہی ہے نا ابھی جو پڑھا، تو اب وہ قربانی آپ کی طرف سے ہوئی. جی اگر دونوں نے ایک دوسرے کی کر لی اور اس میں اسی طرح کا کوئی جھگڑا نہیں ہے جس کا ابھی تذکرہ ہوا، نہ تاوان مانگتا نہ کچھ، تو یہ دونوں کی قربانیاں ہو گئیں. پاپا اسی طرح ایک مرتبہ بکرا عید پہ یہ سوال آیا کہ اجتماعی قربانی کے کچھ جانور باندھے ہوئے تھے، وہاں اہل محلہ میں سے کسی نے ایک اپنا بڑا جانور باندھ دیا، قصاب جس طرح ذبح کر رہے تھے وہ اسی لین سے ان کا بھی جانور ذبح کر دیا، وہ شام کو گھمانے کے لیے آئے بچے جیسے آتے ہیں اور آ کے دیکھا جانور ملا نہیں، اس کا سر پڑا ہوا ہے، تو اس طرح انہوں نے ان کی بہت شور پورا پورے محلے میں اس کا تو گوشت بھی گیا نا. پھر تو اور قربانی کو انہوں نے نافذ کر دیا تھا، مطلب مالک جو تھے اس کی قربانی اس نے منظور نہیں کی، نہیں دی، قبول کر لیتی. اچھا قبول کر لیتی، تاوان بھی نہیں لیا، تو وہ آپ کے پاس آ گیا ہوگا نا مسئلہ، ہاں تو وہ حل کر دیا نا. جی جی الحمد للہ. اب تو یہ علماء سے رجوع کرنا چاہیے، اپنے ہاتھ میں قانون لینے کے بجائے لڑا لڑی گالا گالی مارا ماری پتا نہیں کتنے گناہوں کے بعد پھر مولانا کے پاس جاتے ہوں گے فوراً. بس اپنے ذمہ دار ماشاءاللہ اس میں ایکٹیو ہو گئے تھے, انہوں نے رابطہ فوراً کروا کے مسئلے کا حل نکالا الحمد للہ. وہ سوالات چلائیں. اب بکرا ایسی جگہ باندھا کیوں؟ وہ بولے ہم کو پتا نہیں تھا, غلط فہمی میں انہوں نے کاٹ دیا. اب گھر میں تو نہیں رکھ سکتے نا بکرا, فلیٹ میں کیسے رکھیں گے؟ فلیٹ ہو تو گھر بھی ہو تو ہر گھر میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی, کیونکہ یہ جانور رہتے کچی جگہ میں, پکے فرش پر نہیں رہ سکتے. رکھتے بھی ہیں تو یہ جانور کو تکلیف ہوتی ہے, بےچارے پھسلتے رہتے ہیں اپنی گندگی میں, یہ تو مٹی ہوتی ہے نا جذب کر لیتی ہے. باقاعدہ ریت بچھاتے ہیں, فرش پکا ہوتا ہے, اس پہ بجری ڈالتے ہیں, ڈالنی بھی چاہیے تاکہ جانور کو بےچارے کو تکلیف نہ ہو. صلوا علی الحبیب. بابا یہ چند سوالات ایک ساتھ. بنگلہ دیش مدنی کابینہ کے عاشقان رسول بھی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں, اور اس کے بعد ہم چند سوالات ایک ساتھ چلا رہے ہیں. ماشاء اللہ میدان عرفات کے سوالات ہیں. مرحبا. پیارے باپا جان, میرا نام محمد زاہد عطاری ہے, میں میدان عرفات میں جبل رحمت کے دامن میں موجود ہوں. میری باپا جان کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ کیا یہاں پر حجاج کرام جب آتے ہیں وقوف عرفات کے لیے تو کسی بھی جگہ میدان عرفات میں وقوف کر سکتے ہیں یا پھر جبل رحمت پر آنا ان کا لازم ہوتا ہے؟ باپا جان کی بارگاہ میں میری عرض ہے کہ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو حج کا خطبہ ارشاد فرمایا تھا, کیا وہ مسجد نمرہ میں عطا فرمایا تھا یا جبل رحمت کے اوپر یا پھر جبل رحمت کے دامن میں؟ کہ مسجد نمرہ میں کیا حاضر ہونا سنت مبارکہ ہے؟ میرا نام محمد انور رضا ہے, میں مکہ مکرمہ میں رہتا ہوں. الحمدللہ اس وقت ہم مسجد نمرہ کے دامن میں کھڑے ہیں. بابا جان کی بارگاہ میں میرا ایک سوال ہے کہ مسجد نمرہ کا آدھے سے زیادہ حصہ میدان عرفات کے باہر ہے, اس کا کچھ حصہ میدان عرفات میں ہے. وہ لوگ میدان عرفات میں آ کے جو مسجد نمرہ میں اس حصے میں وقوف کرتے ہیں کہ جو حصہ میدان عرفات کے باہر ہے, اور ویسے ہی واپس لوٹ جاتے ہیں. اصلاح کرنے پر وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کوئی بات نہیں, اللہ قبول کرنے والا ہے. باپا جان مدنی پھول ارشاد فرما دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وادی نمرہ میں وقوف فرمایا, شاید اسی مقام پر اب مسجد نمرہ بنی ہوگی, اس وقت تو مسجد نہیں تھی, بعد میں ہی بنی ہوگی. اور جبل رحمت کے قریب غالباً وقوف فرمایا, وہاں تو خطبہ ارشاد فرمایا, کیونکہ وہاں کچھ فرش بنا ہوا ہے, کالا کالا ماربل بچھا ہوا ہے, تو یہ اس میں ہے بھی بہار شریعت میں روایت ہے, یہ وقوف عرفات کی اس میں پوری روایت موجود ہے. فعل ایک آدھ بار سے سنت نہیں ہو جاتا, تو اس لیے اب اگر ایک بار ہی وادی نمرہ میں وقوف ہوا تو اس کو لفظ سنت نہ کہا جائے, وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے. اب رہا کہ مسجد نمرہ کے باہر, یعنی کہ مسجد نمرہ میں وہ حصہ جو میدان عرفات سے باہر ہے, تو وہاں بورڈ وغیرہ لگے ہوتے ہیں کہ یہاں وقوف ممنوع ہے, یہ بورڈ دکھا دیے جائیں, نیکی کی دعوت دی جائے. جو نہیں مانتا کیا کر سکتے ہیں؟ اچھی نیت سے سمجھائیں گے ثواب ملے گا, بورڈ دکھا دیں گے, دیکھو یہاں بھی لکھا ہوا کہ یہ وقوف کی جگہ نہیں ہے. مگر اس وقت اتنا رش ہوتا ہے مسجد نمرہ میں, تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی, تو اس لیے لوگ یہ سستی کے مارے ہو سکتا ہے کوئی کہہ دیتے ہوں گے اللہ قبول کرے گا, بات ان کی درست ہے، اللہ قبول کرے گا، لیکن اب عمل کیے بغیر قبول کرے گا یہ جمتا نہیں ہے نا، کہ وہ حج ہو ہی نہیں رہا نا. یہاں جو خارج ہے وقوف عرفات ہے، تو اسی رب کا حکم پر عمل کر کے پھر ہم کہیں گے کہ اب عمل کیا یا اللہ تو قبول فرما لے، یہ ہونا چاہیے. اتنا خرچہ کر کے اتنی محنت کر کے جائیں اور اپنے حج سے ہاتھ دھو بیٹھے، یہ کس سے ہوا؟ تو اگر بالکل ایک لمحے کے لیے بھی اگر وقوف کے وقت کے اندر کہ نو کی ظہر سے لے کر صبح دس ذی الحجہ کی صبح صادق کے درمیان اگر ایک لمحے کے لیے بھی حج کے احرام کے ساتھ کوئی شخص عرفات کے اندر داخل نہ ہو سکا تو اس کا تو وقوف ہوا ہی نہیں، حج کا رکن چھوٹ گیا، وہ حاجی نہ بنا، حاجی بھی نہ بنا، اور آئندہ سال اس کے لیے تو حج کی قضا فرض ہو گئی. یہ نمرہ کے تعلق سے بہار شریعت جلد اول حصہ، جلد اول حصہ چھٹا 1116 نمبر صفحہ حدیث نمبر 2 صحیح مسلم شریف میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے حجت الوداع شریف کی حدیث مروی، اسی میں ہے کہ یوم الترویہ یعنی آٹھویں ذی الحجہ کو لوگ منا شریف، لوگ منا کو روانہ ہوئے اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے منا میں ظہر و عصر و مغرب و عشاء و فجر کی نمازیں پڑھیں، پھر تھوڑا توقف کیا یعنی ٹھہرے یہاں تک کہ آفتاب طلوع ہوا اور حکم فرمایا کہ نمرہ میں ایک قبا نصب کیا جائے، ایک خیمہ یا ٹینٹ وہاں ڈالا جائے. اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہاں سے روانہ ہوئے اور قریش کا یہ گمان تھا کہ مزدلفہ میں وقوف فرمائیں گے جیسا کہ جاہلیت میں قریش کیا کرتے تھے، مگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مزدلفہ سے آگے چلے گئے، یہاں تک کہ عرفہ میں پہنچے، یہاں نمرہ میں قبا نصب ہو چکا تھا کہ یہ میدان عرفات میں ہی ہے نمرہ، تو وہاں ٹینٹ جو تھا وہ لگ چکا تھا، اس میں تشریف فرما ہوئے یہاں تک کہ جب آفتاب ڈھل گیا سواری تیار کی گئی، پھر بطن وادی میں تشریف لائے اور خطبہ پڑھا، پھر بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان و اقامت کہی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز ظہر پڑھی، پھر اقامت ہوئی اور عصر کی نماز پڑھی، اور دونوں نمازوں کے درمیان کچھ نہ پڑھا، پھر موقف میں تشریف لائے اور وقوف کیا یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا. پورا میدان عرفات ہے، یہ وقوف کی جگہ ہے سوائے بطن آرانہ. یہ کیا ہے بطن آرانہ؟ وہ تو ابابیل والا تو وہ وہاں آتا ہے، وہ مینا اور مزدلفہ کے درمیان آتا ہے. ابھی وہ بطن آرانہ کی نشاندہی کرتے ہیں. یہ آپ کو یاد ہے تو فرما دیجیے. مائک وہاں روایت یہ اگر مائک پہ فرمائیں گے تو ہم بھی سن لیں گے. کنفرم نہیں ہے نا, شیور نہیں ہے, تو ابھی نکال لیتے بہار شریعت سے. پپا وہ بارہ بجے والا سوال بھی تیار ہے, وہ تو پانچ منٹ اوپر ہو گئے. پپا تھوڑی بہت تو معافی دیں گے مدنی چہرہ کے ناظرین, دو چار پانچ منٹ. یہ سوال ایسا آ گیا نا, یہ سب اسلامی بھائیوں کے لیے اس میں بھی سیکھنے کا ہے کہ اپنی یادداشت پر جبکہ سو فیصدی یقین نہ ہو اعتماد کرتے ہوئے مسائل نہ بیان کیے جائیں. سوچ سمجھ کر بولے اپنا امپریشن جیسا ہی پڑھے پڑھتا رہے, ہمارا رب ہم سے راضی رہنا چاہیے نہ ہم یہ ٹھا ٹھا ٹھا کر کے یہ مسائل تو بیان کر دیں گے اور یہ عوام بیچارے چپ چاپ سن بھی لیں گے, لیکن نہیں, ہمیں سو فیصدی درست مسائل بیان کرنے چاہیے. چاہے لوگ بولیں گے اس کو اتنا بھی یاد نہیں, بھائی نہیں ہے جان, چلو کیا ہے تنخواہ کاٹ لو گے, اچھا پوری مت دو, بس تنخواہ نہیں چاہیے تو رب کو رب کی رضا چاہیے. الحمدللہ میری تو تنخواہ ویسے بھی نہیں ہے جو کوئی کاٹے گا. صلوا علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بھائی وبرکاتہ کہنے کی عادت ڈالی ہے تاکہ دس نیکیاں اور مل جائیں آپ کو, اور ذوالحجہ میں تو ثواب بہت زیادہ ہے کہ رمضان شریف کے بعد ذوالحجہ کی فضیلتیں ان دس دنوں کی پہلے عشرے کی, اور آخری عشرہ بھی ذوالحجہ کا بہت فضیلت رکھتا ہے, یہ بھی دھیان میں رکھیے گا. پیارے باپا جان, ہم جو اونٹ دیکھ رہے ہیں یہ خاردار جھاڑی کھا رہا ہے, جبکہ اگر ہم اس جھاڑی کو بے احتیاطی سے ہاتھ لگائیں تو یہ ہمیں زخمی کر دے, جبکہ اونٹ بڑے مزے لے لے کے یہ کھا رہا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ اور اگر یہ کھانے سے اس کا منہ زخمی ہو جائے تو کیا قربانی پہ کوئی فرق پڑے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کیوں کھا رہا ہے اور ہم کیوں نہیں کھا پاتے, یہ تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے, یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بریانیاں اور زردے اور پلاؤ کھانے کی ہمیں مطلب نہیں کہ اجازت بخشی. اس کو کانٹے دار درخت کھانے کو دیے, یہ اس کی تقسیم ہے, تو اس کا منہ زخمی نہیں ہوتا ہوگا جب ہی وہ کھا رہا ہے. اگر اس کا منہ زخمی ہو گیا تو کتنا زخمی ہوگا, اتنا زخمی تو ہونے دے رہا کہ کھا ہی نہ سکے, تو اگر معمولی کانٹا چپ چپ آ گیا تب بھی قربانی ہو جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جامعۃ المدینہ نواب شاہ باب الاسلام پاکستان. اورنا, یہ بطن اورنا کے بارے میں بہار شریعت کے ابتدائی یہی جل اول کے ابتدائی 68 حصے میں جہاں اصطلاحات کا تذکرہ ہے وہاں اصطلاح نمبر 55 بطن اورنا, ارانا نہیں اورانا, بطن اورانا عرفات کے قریب ایک جنگل جہاں حاجی کا وقوف درست نہیں, تو غالباً یہ وہاں کوئی بورڈ وغیرہ لگے ہوں گے, دیکھنا یاد نہیں پڑتا. بطن اورانا کبھی وہاں گزرے ہوں, اور جو آپ سرگوشی میں بات کریں تو ہو سکتا ہے وہ واقعہ بھی یہاں ہوا ہو, اسی وجہ سے اس کی ممانعت ہو, خدا بہتر ہے. اگر یہ روایت شیور ہوتی تو یہ معلومات کے ساتھ ساتھ دلچسپی کا بھی باعث ہوتی, لیکن اب شیور نہیں ہے, دیکھنے سے پتا. اور جبل رحمت کے قریب وقوف افضل ہے، لیکن جبل رحمت کے قریب جس کو وہ خوبصورت اردو میں آپ نے بولا جبل رحمت کے دامن میں، وہ جبل رحمت کے دامن میں جبل رحمت کے قریب وقوف کیا جائے، جبل رحمت کے اوپر چڑھنا یہ نہیں ہے، اوپر نہ چڑھے، اوپر چڑھ گیا تو حج نہیں ہوگا یہ میں نہیں کہہ رہا، لیکن اوپر چڑھنا اس کی فضیلت کہیں پڑی نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب محمد۔ میں وفاقی اردو یونیورسٹی میں گزشتہ 35 سال سے اپنے تدریسی فرائض انجام دے رہا ہوں، میرا نام پروفیسر سید اصغر علی ہے، اور حال میں میں جو فرائض انجام دے رہا ہوں بطور ڈائریکٹر ڈیٹا بیس کے۔ حضرت آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ نماز میں اکثر و بیشتر سجدے سے اٹھتے وقت نمازی کے دونوں پیر ہوا میں معلق ہو جاتے ہیں، اس سلسلے میں ایک شرعی آپ کی احکامات درکار ہوں گے کہ کیا صورتحال ہونی چاہیے یا اس کے کیا نتائج ہیں۔ دوسرے یہ کہ اکثر و بیشتر دیکھنے میں آیا ہے کہ نماز کے دوران نمازی حضرات اندر آتے ہیں، نماز پہ کھڑے ہونے سے پہلے اپنے پائچے کھونچ لیتے ہیں اور پھر نماز سے نکلنے کے بعد پائچوں کو دوبارہ اسی جگہ پہ لے آتے ہیں کہ جو پیروں میں آئیں، اس میں کوئی شرعی احکامات کو بیان فرما دیں تو شاید ہماری درستگی اس سلسلے میں ہو جائے اور ہم ان تمام فرائض کو بہتر انداز میں انجام دیں۔ نماز سجدے میں دونوں پاؤں ہوا میں معلق اٹھتے وقت، سجدے سے اٹھتے وقت، اس میں یہ کہ سجدے میں تو دسوں انگلیاں مڑ کر قبلہ رو ہوں اور اس کی انگلیوں کے پیٹ لگیں، اس طرح آپ کیا کریں کہ ایک دسوں میں سے ایک انگلی تو ضروری ہے، تین تین واجب، یعنی اکثر انگلیاں، دسوں انگلیوں میں سے اکثر انگلیوں کا پیٹ لگنا واجب اور دسوں کا سنت کہ قبلہ رو ہو جائیں۔ تو یہ چھوٹی انگلی جو ہے نا، یہ اکثر بہت ترکیب اس کی آؤٹ ہو جاتی ہے، دسوں میں نہیں لگ پاتی، جو جن کو پتا ہوتا ہے وہ بھی نہیں لگا پاتے، توجہ نہیں دیتے۔ تو اس لیے آپ انگوٹھوں سے شروع کرنے کے بجائے چھوٹی انگلی سے شروع کریں گے نا، زور دینا دس انگلیوں کے لیے، تو چھوٹی انگلی جب لگ گئی نا تو چار اس خود بخود اس کو امام بنا لیں گے، چاروں مقتدی بن جائیں گی انشاءاللہ، یوں کر کے پانچ انگلیوں کی، دونوں پاؤں کی پانچ پانچ انگلیوں کی بن جائے گی، یہ تجربے کی بات ہے۔ انگوٹھے کے بجائے چھوٹی انگلی کو موقع دیں امامت کا، اس میں یہ امامت یا تفنن کے طور پر عرض کر رہا ہوں۔ تو اب یہ کہ وہ اٹھ جانا، تو اٹھ جانے میں طریقہ یہ کہ سجدے میں جاتے ہوئے سیدھے پاؤں پر وزن دے اور اٹھتے ہوئے الٹے پاؤں پر وزن دے، یہ مستحب ہے۔ تو دونوں پاؤں اٹھنے نہیں چاہیے، بلکہ دونوں پاؤں لگے ہوئے ہوں زمین پر اور الٹے پاؤں پر وزن ہو، اس طرح وہ سجدے سے اٹھے۔ اب یہ خدا بہتر جانے کہ دونوں پاؤں اگر اٹھتے وقت معلق ہو گئے پنجے، تو اس میں حکم شرعی کیا ہوگا، اس کا یہ بہار شریعت حصہ، بہار شریعت جلد اول حصہ تیسرا صفحہ 634 پر سجدے میں دونوں پاؤں اٹھ جانے کے تعلق سے، سجدے سے اٹھتے وقت اس کے مسئلے لکھے ہوئے، تو اس کا مسئلہ نمبر 62 یعنی 62، اٹھتے وقت آگے پیچھے پاؤں اٹھانا مکروہ ہے، اور سجدے کو جاتے وقت دہانی یعنی سیدھی جانب زور دینا، اور اٹھتے وقت بائیں یعنی الٹی لیفٹ پر زور دینا مستحب ہے۔ تو یہاں مکروہ سے مراد مکروہ تنزیہی ہے، کیونکہ مکروہ تنزیہ کا یہ باب چل رہا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. بابا دارالعلوم کا دوسرا سوال بھی تھا, پروفیسر صاحب کا دوسرا سوال بھی تھا کہ جب نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں اپنے آستین وغیرہ پینٹیں یہ فولڈ کر لیتے ہیں جب نماز پڑھ کر فارغ ہوتے ہیں تو اس کے بعد پھر نیچے کر لیتے ہیں, یہ پائنچے کا انہوں نے فرمایا پینٹ کے پائنچے فولڈ کر لیتے ہیں, موڑ لیتے ہیں, لوٹ لیتے ہیں کہتے ہیں اس کو, تو یہ پائنچے فولڈ کرنا, یہ لوگوں کو یہ یوں ہوتا ہے کہ نماز میں ٹخنے کھلے ہونے چاہیے, یہ ان کا یوں ذہن ہوتا ہے, اس وجہ سے یہ ایسا کرتے ہیں. حالانکہ نماز کے علاوہ بھی مرد کے ٹخنے کھلے ہونے چاہیے, تو اس طرح فولڈ کر لینا یہ نماز میں مکروہ تحریمی ہے, اوپر سے فولڈ کرے چاہے نیچے سے فولڈ کرے مکروہ ہے تحریمی, ناجائز اور گناہ ہے. تو اب اگر نیچے رہنے دے, ایسی پینٹ اس نے پہنی ہے یا پاجامہ پہنا ہے کہ اس کے پائچے سے ٹخنے چھپ رہے, تو یہ اس طرح نماز پڑھنا مکروہ تنزیہی ہے, تو کھینچ کر اونچا ہو سکتا ہے تو کر لے, ورنہ اس کو بھی اوپر سے بھی موڑنا جو ہے نا یہ مکروہ تحریمی ناجائز و گناہ, پھر اسے پڑھ لے. تو آپ سنت پر عمل کریں نا کہ ہر وقت اونچا رکھیں تکنے سے, ہے یہی سنت تو یہ ہے نا ہر وقت اونچا رکھنا, اور اگر کوئی تکبر سے ٹخنے کے نیچے اپنا پائجامہ لٹکائے گا نماز کے علاوہ بھی تو مکروہ تحریمی ہے ناجائز اور گناہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا دار المدینہ کی مجلس کے ذمہ دار کا ایس ایم ایس تھا کہ مختلف شہروں میں بھی دار المدینہ سے وابستہ اسلامی بھائی اور سرپرست اسلامی بھائی بھی جمع ہو کر اس مدنی مذاکرے میں شامل ہیں. اس ہماری مجلس دار المدینہ کے شعبہ نصاب کے ایک اسلامی بھائی جو ہے وہ سوال عرض کر رہے ہیں. یہ مفت میں سوال کریں گے یا کچھ کھالوں کا ہدف کہ میں اتنی کھا لیں اور پھر مدنی قافلے اور یہ کچھ بولیں گے؟ پاپا یہ کیا دار المدینہ کے اساتذہ بھی کھالے کھینچیں گے؟ پاپا میں کھینچے بھلے گوشت فروش یہ گھسیٹ ہے. ٹھیک انشاءاللہ بابا, نیت کرتا ہوں کہ 12 کھالے اپنی انفرادی کوشش سے جمع کریں. 12 تو یار یوں ہو گئی اب یوں, آپ استاد ہیں آپ کے تو ہاتھ میں کتنے سرفرست ہوں گے یار, آپ کا فون کام کر جائے گا خالی. یہ تو پاپا یہ کورس مجلس میں ہے, استاد صاحب شاید نہیں ہے, استاد ہے نہیں بلکہ مجلس میں. اچھا مجلس میں اور گریڈ بڑھ گیا پاپا. ہاں ان کا تو 112 ہو تو پھر اپنے 313 تک کا ان کو کچھ سمجھائیں. پاپا مائک پیچھے کر لیا انہوں نے. انشاءاللہ پاپا علاقے میں تینوں دن انشاءاللہ جو پورے کھانے جمع کرنے کی کوشش کروں گا. اب کوشش کریں گے, آپ کو پتا کھالیں پہلے سے بک ہو جاتی ہے, جانور بعد میں آتا ہے کھالیں پہلے سے بک ہو جاتی ہے. انشاءاللہ عزوجل بکنگ بھی انشاءاللہ کل سے شروع کر دوں گا انشاءاللہ. میرے یہاں کی ساری کھالیں بک ہو چکی ہیں چاند نظر آنے سے پہلے. میرا خاندان گیا ہے نا مدینے, آپ کی ساری کھالیں جامعۃ المدینہ بہادر آباد پہنچنی چاہیے. سنیے لبیک سلے رحمی کا ثواب ملے گا مجھے ساتھ میں. یعنی پاپا آپ نے تو یہ بتا دیا کہ اسلامی بہنیں ہوں مدنی منیوں نے بک کر لی ہے بھائی میری کھالیں, آپ کو زحمت نہیں کرنا. یہ بھی رہ گئے انشاءاللہ علاقے کے اسلامی بھائیوں سے انشاءاللہ کھالیں بکنگ بھی کرنا شروع کر دوں گا, اور دیگر اسلامی بھائیوں کو بھی انشاءاللہ ترغیب دلا کے ہم اس کی بھرپور ترکیب بنائیں گے انشاءاللہ. بابا جان الحمدللہ دار المدینہ کے شعبہ قافلے کا کیا بنا؟ ہر ماہ الحمدللہ بیچ میں کچھ گیپس کے ساتھ سلسلہ تقریباً رہتا ہے قافلے کا 3 دن کے لیے, مزید بھی نیت ہے کہ انشاءاللہ عزوجل ہر ماہ 3 دن کے مدنی قافلے میں پابندی کے ساتھ شرکت سفر مقریب کی بوٹیوں میں نہیں چھیڑتا. بس میں چلو سوال کر لوں, خوشی خوشی دیں تو آپ کی مرضی. عید پر انشاءاللہ سے پاپا تین دن تو دعوت اسلامی کے سارے ٹائم دعوت اسلامی کے لیے حاضر انشاءاللہ ہو جائے. قافلے میں پاپا جو مدنی مرکز حکم فرمائے, کھالے جمع کرنے کا حکم فرمائے, کھالے جمع کریں گے, قافلے کا دونوں کام کرنے انشاءاللہ مدینہ والوں کو کرنے پڑیں گے. دونوں کام کھالے بھی کر سکتی ہیں, کھالے ہماری ضرورت ہے بابا. پہلا اور دوسرا دن انشاءاللہ تو کھالیں جمع کرنے کی ترکیب, اور انشاءاللہ آگے جو جمعہ ہفتہ اتوار ہے ان تین دنوں میں انشاءاللہ تو مدنی قافلے کی نیت. مگر نہیں, تیسرے دن کی بھی کھالیں ہوتی ہیں, یہ بھی نہیں, کھالے بھی کم نہیں ہونی چاہیے, وہ کھالے بھی ہو قافلہ بھی ہو, کھال مجلس ناراض ہو جائے گی. قافلے کے بارے میں کمزور بات کروں, قافلہ مجلس ناراض ہے, دونوں بات میں رکھنا ہے مجھے, دونوں ہی میری مجلس ہے. بابا دار المدینہ بھی آپ ہی کی مجلس ہے الحمدللہ, تو آپ کرم فرما دیجیے انشاءاللہ ہم مزید جو ہے وہ مدنی کام کرنے والے بن جائیں. آمین. بابا دار المدینہ کے شعبہ نصاب سے تعلق ہے, اور الحمدللہ عزوجل دار المدینہ کے شعبہ نصاب میں نئی کتب کی تیاری پر کام جاری ہے, اور انشاءاللہ عزوجل جلد ہی ہم کچھ نئی کتابیں منظر عام پر دار المدینہ کی اپنی شائع کردہ آئیں گی انشاءاللہ. بابا نے سوال یہ تھا کہ آج کل کچھ والدین بچوں کی تربیت کے حوالے سے جو ہے وہ افراط و تفرید کا شکار رہتے ہیں, کچھ تو ایسے ہیں کہ جو بچوں کو ہر وقت پڑھائی پر ہی لگانے کی کوشش کرتے ہیں, اور کچھ بہت ہی زیادہ ڈھیل دے دیتے ہیں, تو اس حوالے سے والدین کے لیے بھی مدنی پھول ارشاد فرما دیجئے کہ کیا والدین کو بچوں کی جو ہے وہ پڑھائی کے حوالے سے اور دیگر معاملات کے حوالے سے کیا انداز اختیار کرنا چاہیے. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میانہ روی, درمیانہ کیا, میانہ روی کا کیا انگلش کیا بنے گا یار, یہ دار المدینہ والے اے ماڈریٹ وے. اے بیلنسڈ وے, یہ تھوڑا اس سے آسان ہے. جن کو سمجھانا سمجھ گئے ہوں گے نا. تو یہ کہ اگر زیادہ اس کو ایک ہی بات کرتے رہیں گے تو یہ پڑھتے پڑھتے بھی زیادہ بیزار ہو جائے گا بچہ, تو اس کو اس کی دلچسپی کا سامان بھی ہو, کھیلنے بھی دیا جائے اس کو, اور اس کو دار المدینہ کی پڑھائی پر بھی توجہ رکھی جائے. اس طرح جو بالکل ہی ڈھیل کرتے ہیں ان کو تھوڑی رسی ٹائٹ کریں, وہ کہ بالکل ڈھیل لیں گے تو وہ, ہم نے تو بچپن میں سنا تھا, پڑھو گے لکھو گے بنو گے نواب, جو کھیلو گے کودو گے ہوگے خراب, اور بیچو گے کباب. اور یوں بولتے تھے کہ پڑھو گے نہیں تو پھر وہ حجام بنو گے. اب نہیں چلیے بابا. اچھا, ارے بے روزگاری اتنی بڑھ گئی ہے کہ پڑھو گے لکھو گے بنو گے خراب, کھیلو گے کودو گے بنو گے نواب. اچھا, اسپورٹس بڑھ گیا ہے نا, کھیل کود بڑھ گیا ہے, اب یہ کھیل کود کی طرف مائل کروانے میں لگ گئے, پڑھائی لکھائی کی طرف, مطلب یہ ایک الگ طبقہ ہے جو اس طرح کی باتیں کر رہا ہوتا ہے, کیونکہ بہت زیادہ تعلیم حاصل کر کے بھی ایک تعداد ہے جو ابھی بے روزگار ہی ہے اور ٹھیک ٹھاک بے روزگار ہے. خودکشیاں بھی بےچارے اسی طرح کا طبقہ کرتا ہے, تنگ آ کر بے روزگاری سے, ان کی مرضی کی نوکری ملتی نہیں. یہ انہوں نے لاکھوں روپے خرچ کیے ہوئے ہوتے ہیں, ڈگریوں پر ڈگریاں لی ہوئی ہوتی ہیں, جب نوکریاں لینے جاتے ہیں تو ڈگری دیکھنے کے بعد سب سے پہلا سوال ڈائریکٹر یہی کرتا ہوگا کہ آپ کے پاس اس کام کا وہ کہتے ایکسپیرئنس کتنا ہے. اب ایکسپیرئنس کہاں سے لائے گا, یہ ابھی تو بےچارہ مارکیٹ میں آیا نوکری کرنے کے لیے, تو ابھی ایکسپیرئنس کرے پھر یہ لے وہ لے, تو پڑھ لکھ کر بھی بےچارے مطلب کہ وہ سکھی نہیں ہے ایک طرح سے دیکھا جائے تو. تو اللہ کرے کہ کوئی مذہبی اور اسلامی تربیت کا ساتھ کوئی چلتا رہے نا, تو پھر جو بھی روزگار کی طرف ہو. اس میں بابا ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے, جب لاکھوں لاکھ ایک ہی دھن ہو کہ ہم نے نوکری کرنی ہے, اور نوکری بھی اپنے مطلب کی کرنی ہے, تو چھوٹا موٹا ٹھیک ہے پڑھ لکھ لیا تو کوئی پڑھا لکھا آدمی بھی تو چھوٹا مٹی اپنا کام کاج نہیں شروع کر سکتا بے روزگاری کے خاتمے کے لیے. وہی بے روزگاری کا لیبر لگا گھومتا رہے, ماں باپ بھی بےچارے تکلیف میں, بیوی بچے بھی تکلیف میں, بیوی بچے کے شادی بےچاروں کی نہیں ہوتی, تیس تیس سال ہو جاتے ہیں, پچیس پچیس سال ہو جاتے ہیں, شادیاں تک نہیں ہوتی. پھر جو اس کے جو الگ سائڈ افیکٹ ہیں وہ الگ ہیں. اب ایجوکیٹڈ جو ہوگا یا گریجویٹ ہوگا وہ ٹھیلا اور ریڑھی کیسے چلایا گیا؟ ٹھیلا پہ تو ضرور ہے, ٹھیلا ہی لگے, لیکن کوئی بھی چھوٹا موٹا سا کاروبار کر کے, اب نوکری بھی بابا دیکھے جاب بھی کرے گا تو ابھی ڈائریکٹ ڈائریکٹ اس کو کوئی بڑی جاب, عموماً جو بڑی جاب ہوتی ہے نا 50-60-70 ہزار 1-1.5 لاکھ روپے کی جو جاب ہوتی ہے عموماً اداروں میں, ایسی جو نوکریاں ہوتی ہیں اس کی تعداد کم ہوتی ہے. مثال کے طور پر جو سپروائزر ہوگا, سپروائزر ایک یا دو ہوں گے, دیگر اس کے نیچے ملازمین زیادہ ہوں گے, تو زیادہ سیلری والی پوسٹیں جو ہے نا وہ ہوتی کم ہیں. اب وہ دوسرا کو فارغ ہوگا, اب اس کو بھی جس کو جس کے پاس یہ پوسٹ ہے وہ بھی محتاط رہتا ہے کہ یار اگر مجھے نے کچھ الٹی سیدھی کر دی تو مجھے جو میرا صاحب فارغ کرے گا تو دوسری جگہ پر اس طرح کی جاب ملنا اتنا آسان نہیں ہے. تو ویسے نارملی طور پہ جاب جتنے میں اس کو سیلری ملے گی, تو اگر چھوٹا موٹا یہ کام کاج مارکیٹ میں جا کر کوئی تجارت یا اس طرح کا کچھ کرنے کی کوشش کرے, کسی سے مداربت کر لے یا کچھ ایسی چیز کر لے, لوگ بھی تو اب بزنس سے پیسہ لگانے کے بجائے سود میں پیسہ لگا دیتے ہیں نا, اٹھا کر اداروں میں جمع کر دیتے ہیں کہ یار اب لوگ کھا جائیں گے جو بھی, تو اس میں یہ حرام کاموں میں پڑ جاتے ہیں. اتنا مطلب کہ سائیکل جو ہے نا بابا ڈسٹرب ہو چکا ہے, یعنی بالکل ترتیب تبدیل ہو چکی ہے, تو کوئی سچکا نہیں پڑ رہا. بے روزگاری اور پھر سبھی خودکشی اور بدکاری اور نہ جانے طرح طرح کی طوفان اور آفتیں ہمارے سامنے اس وقت کھڑی ہوئی ہیں. اور ساتھ وہی دوبارہ میں ریپیٹ کر دوں, مذہبی سوچ, مذہبی ذہن, مذہبی ماحول, مدنی سوچ ہوتا اس طرح کی کوئی چیز ہوتی نہیں ہے, تو پھر وہ صحیح سمت نظر نہیں آتی اور نہ جانے کدھر کے کدھر پھر آدمی نکل جاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام انوار احمد زئی ہے اور میں اس وقت اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ میں چیئرمین کی حیثیت سے فرائض انجام دے رہا ہوں. مجھے بہت مسرت ہے کہ اس وقت مجھے ایک مرتبہ پھر شرف و اعزاز حاصل ہو رہا ہے کہ میں امیر اہل سنت اور ان کی کاوشوں, کوششوں, رہنمائیوں اور ان کی تعلیمی اور علمی اور روحانی اور دینی خدمات کے تعلق سے اپنے معروضات پیش کر سکوں. پہلی بات تو یہ کہ آج کل جس کشاکش سے ہم لوگ گزر رہے ہیں اس میں محبت کا پیغام پہنچانا, مختلف پروگراموں کو مرتب کرنا, اداروں کو منظم کرنا, یہ خواب کی بات نظر آتی ہے موجودہ عہد میں. لیکن جو لوگ یہ کر رہے ہیں انہیں سلام کرنا بھی بہت ضروری ہے اور سلام پیش کرنا بھی لازمی ہے. امیر اہل سنت اور ان کی تنظیم اور دعوت اسلامی اور ان کے رفقا اور ان کے وہ بے غرض لوگ کہ جو علاوہ دین کی خدمت کے اور مدنی فضا کو استوار اور ہموار کرنے کو کچھ اور نہیں کرنا چاہتے, وہ یقینا قابل تکریم بھی ہیں, قابل تعظیم بھی ہیں, قابل تقلید بھی ہیں اور میں یہ کہوں گا قابل رشک بھی ہیں. ساتھ ہی میں ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس تنظیم کے تحت جہاں دین کی خدمت ہو رہی ہے وہاں ساتھ ہی ساتھ یہ لوگ طلبہ کے ذہنوں کو استوار کرنے اور علمی اعتبار سے علمی شعبے میں اور تعلیمی شعبے میں اور درس و تدریس کے شعبے میں جو ابتدا سے کام شروع کر رہے ہیں یہ حوصلہ افزا کام ہے. اس لیے کہ وہ ابتدائی عمر کے بچوں کو اس طرف لانا چاہتے ہیں جس طرف اگر درمیان کی عمر کے بچے یا لوگ یا نوجوان آ جاتے تو آج یہ افراتفری سامنے نہ آتی. شروع سے جو پودا جس طرف لگا دیا جائے اسی طرف اس کا رخ ہو جاتا ہے. اس لیے میں یہ نرسری اور پری نرسری اور ابتدائی اور پرائمری اور وسطانیہ کی جو تعلیم یہ دے رہے ہیں اس کو میں بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں اور میں نے پہلے بھی کہا ہے اور اب پھر دہراتا ہوں کہ میری جو بھی کیفیت صلاحیت ہے وہ بھی میں استعمال کرنے کے لیے ان کے ساتھ تیار ہوں. میرا نام محمد عمران خان چشتی ہے, میں ناظم امتحانات ہوں اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کا. مدنی چینل کے حوالے سے اور سے جس طرح امیر اہل سنت اپنا کام سر انجام دے رہے ہیں دین کی خدمت کے لیے وہ قابل تحسین بھی ہے, اور اس دور میں دریا کی مخالف سمت تیرنے کے مترادف ہے. ہمارا یہ چینل جو کہ ہمیں بڑی خوشی ہے کہ کراچی میں ہے, پاکستان میں ہے, پوری دنیا میں دکھایا جاتا ہے, اور اس سے دنیا کے تمام مسلمانوں کو چھوٹی چھوٹی سنتوں کے بارے میں اور تمام ان علوم کا حاصل ہوتا ہے جس کے لیے ان کو کئی کتابیں پڑھنی پڑے کئی عرصے میں جا کے. تو یہ گرہ قدر لائق تحسین کام ہے, جس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے, اور اس کا اتنا ثواب تمام جو دعوت اسلامی کے لوگ ہیں ان کو ملے گا کہ ایک ایسا یونیک کام کیا اور یونیک انداز ہے ان کے بات کرنے کا, اتنا عام انداز ہے بات کرنے کا کہ ایک امیر اہل سنت جس طرح اپنی گفتگو بیان فرماتے ہیں وہ عام آدمی کے سمجھ میں بہت آسانی سے آ جاتی ہے. اس طرح کے واقعات عام انداز سے بیان کرتے ہیں کہ ایک ان پڑھ اور کم علم آدمی کے لیے بھی وہ بے انتہا گنا قدر ہوتی ہیں, اور پڑھے لکھے آدمی کو تو وہ چیزیں سمجھ میں آ ہی رہی ہوتی ہیں. تو اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے, اور یہ سلسلہ بڑھتا رہنا چاہیے, اور اس سلسلے میں ہمارا جو بھی تعاون ہوگا, جو بھی چیز ہوگی, اس کے لیے ہم دعا گو بھی ہیں اور تعاون. یہ بابا اس طرح کے اہل محبت افراد جو مختلف شعبہ جات میں وہاں اپنے حصے کا جو بھی مطلب ان کی جو کام ہے یا ذمہ داریاں ہیں وہ جو نبھا رہے ہوتے ہیں, مگر دیکھا یہ گیا ہے کہ بہت سارے شعبہ جات سے وابستہ افراد جو دعوت اسلامی کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, اپنے تاثرات دیتے ہیں, سنتے رہتے ہیں, ساتھ ساتھ ایک جملہ یہ بعض اوقات کہہ دیتے ہیں کہ ہم ہر طرح سے تعاون کرنے کے لیے اور اپنی خدمات پیش کرنے کے لیے تیار ہیں. تو اگر کوئی ایسا مدنی پھول آپ کی بارگاہ سے عطا ہو جائے کہ یہ کس انداز سے اپنی خدمات پیش کر سکتے, کوئی ایسا اجتماعی طور پر انداز ہو, ہم انشاءاللہ آپ کا یہ مدنی پھول ان تک پہنچانے کی کوشش کریں کہ آپ جو دعوت اسلامی کو اپنا یہ مطلب ذہن دے رہے ہیں کہ ہم بھی آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں, تو وہ کس طرح ہمارے ساتھ تعاون کریں؟ بحیثیت مسلمان ان کو چاہیے کہ یہ تعاون کے لیے جب یہ آفر کر ہی رہے تو یہ عملی قدم بھی اٹھائیں, جیسا کہ ہفتہ وار اجتماع میں تشریف لائیں, مدنی مذاکرات کی رونق بڑھائیں, پھر اپنے مدنی قافلوں میں سفر کی سعادت پائیں. تو اس طرح مطلب یہ کہ عملی قدم اٹھائیں گے تو ہی چلے گا, باقی تو اب اس طرح ایک عام طور پر یہ ایک کیا بولتے ہیں کہ میرے لائق کوئی خدمت حاضر ہو جاؤ جب آپ حکم فرمائیں میں حاضر ہوں, یہ اس طرح کے جملے عموماً رسمی کلامی کہلاتے. تو عملی طور پر آدمی خود کود جائے تو ہی مطلب انہیں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے. تو ان کو اپنی آخرت بنانی چاہیے اور اپنے اوپر سنتیں نافذ کرنی چاہیے, خود شریعت پر عمل بھی کریں, کیونکہ ہمیں تعاون سے مراد یہ تھوڑی کہ خالی پیسے چاہیے, ہمیں بہت کچھ چاہیے, اور صحیح بات ہے کہ ہم کو بندے چاہیے. یہ کام جو ہے نا یہ ایک دو دس بیس آدمی کا کام نہیں ہے, ساری دنیا میں جب کام کرنا ہے تو اس کے لیے جب کروڑوں مسلمانوں میں کام کرنا ہے تو ان کام کرنے والوں کی تعداد بھی تو لاکھوں ہونی چاہیے نا. اگرچہ ہمارے پاس لاکھوں ہی صحیح لیکن سب ایکٹیو تو نہیں ہوتے, عملی طور پر سب کام نہیں کرتے. تو اس طرح جتنے بھی اس طرح بھائی آفر کرتے ہیں وہ اپنے اپنے طور پر وہ کام کرنے کے لیے آگے بڑھیں, بھی درس دے سکتے ہیں درس دیں, فیضان سنت کا درس سن سکتے ہیں تو سنیں, علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت میں شریک ہو, کہ آپ جیسی شخصیت اگر علاقائی دورے میں شریک ہو جائے گی نا تو خالی نام سن کر لوگ اٹھ کر آ جائیں گے کہ دیکھو بھائی فلاں صاحب تشریف لائے دیکھیے کیا کہتے ہیں, یا آپ کا نام پڑے گا کہ بھائی وہ فلاں پروفیسر صاحب ہمارے قافلے میں چل رہے ہیں, یا فلاں جو وہ بورڈ کے آفیسر ہیں آج تو وہ ہمارے قافلے میں سفر کرے, تو آپ کا نام سن کر آپ کے ماتحت کتنے افراد ہوں گے جو خود بخود اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں, میں بھی قافلے میں صاحب کے ساتھ سفر کروں گا, میں بھی سر کے ساتھ قافلے میں سفر کروں گا, میرا بھی نام لکھ لوں. تو یوں کریں گے تو اپنی آپ کی آخرت کی سرخڑی ہوگی. باقی آپ کریں گے آفر, ہم کہیں گے تھینک یو, پھر پتہ نہیں کبھی سال دو سال کے بعد ہم تاثرات لینے کے لیے مائک لے کر آپ کے پاس کیمرہ لے کر پہنچ جائیں گے. تو ہمیں آپ لوگوں سے کام لینا آتا تو ہے نہیں, آپ آفر بھی کریں اور کام بھی کریں. سنتیں عام کریں, دین کا ہم کام کریں, نیک ہو جائیں مسلمان مدینے والے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا یہ ہمارے رکن شورا اتھر بھائی کا میسج تھا کہ جو ہم دار المدینہ کے سرپرست اور ان میں جو اسلامی بھائیوں میں کھالیں جمع کرنے کے حوالے سے یہ بھی پورا مطلب اس میں ان کا نظام بنا ہوا ہے, اور سرپرست تک انہوں نے مطلب جو اپنے دعوت ہوتی ہے جو اس طرح ہدایت ہوتی ہیں تو وہ بھی پہنچایا, اور ان سے بھی بکنگ کا سلسلہ جو ہے جس طرح ہمارے مدارس اور جامعات میں سلسلہ ہے طلباء کے گھروں پر بھیجنے کا, اسی طرح ان کے سرپرستوں کے نام بھی لکھے جا رہے ہیں اور ان کی بھی مطلب وہ لسٹ بنائی جا رہی ہے, اور انشاءاللہ عزوجل ہمارے یہ جو 2500-3000 جتنے بھی طلبہ پڑھ رہے ہیں تو وہاں بکنگ بھی ہو چکی ہے اور ان کی جو قربانی کھالے ان کے وقت پر ان کے گھروں سے جمع کی جائیں گی انشاءاللہ. اور مدنی عملے کا بھی یہ سلسلہ بنائے کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں اسلامی بھائیوں کے ساتھ جو ہے وہ بھرپور ترکیب بنائیں گے انشاءاللہ. یہ سال میں ایک موقع ہوتا ہے, سب کو ساتھ دینا چاہیے, ان کو بھی پھر جس طرح بھی انہوں نے اعلان کیا اللہ کرے گا جامعت المدینہ والے بھی اپنی کارکردگی پیش کریں گے, کہ جامعت المدینہ والے کرتے ہیں ماشاءاللہ کھانوں میں حصہ لیتے ہیں. سب اساتذہ کو بھی حصہ لینا چاہیے, تمام طلباء کو بھی حصہ لینا چاہیے, کیونکہ سب سے زیادہ خرچہ بھی جو آمدنی کا جو ہوتا ہے عطیات کا وہ جامعات پر ہوتا ہے سب سے زیادہ خرچہ. اس طرح مدرسۃ المدینہ والوں پر بھی کروڑوں روپے خرچ ہوتا ہے, دار المدینہ پر تو کم خرچ ہوتا ہے ابھی کیونکہ ان کی تو شروعات ہے, لیکن بہرحال سب کو مل کے ساتھ دینا چاہیے چاہے آپ پر خرچہ ہوتا ہو یا نہ ہوتا ہو. دیگر کھالے جمع کرتے ہیں ان پر کوئی خرچہ نہیں ہوتا, بےچارے شوق سے کرتے ہیں, سب کو کرنا چاہیے. پاپا اسلامی بہنیں بھی جو مدنی چینل کے ناظرات ہیں یہ بھی مطلب اپنے اپنے علاقوں اپنے گھروں سے نام لکھ لکھ کر یہ مساجد میں بھی پہنچاتی ہیں. میری معلومات کے مطابق جامعات میں تو اہداف دیے گئے ہیں, اور جو اسلامی بہنیں پڑھتی ہیں طالبات جو ہیں انہوں نے اپنے طور پر اپنے ماہرین کے ذریعے کوششیں شروع بھی کر دی ہیں الحمدللہ, اور وہ مطلب ہمیں کسی کو 12 کھالوں کا ہدف تو کسی کو اپنے اپنے حساب سے آداب دیے گئے ہیں, اور وہ اسلامی بہنیں شاید جمع وہ اسی انداز سے محارم وغیرہ کے ذریعے ترکیب بنا رہی ہیں, اور یہ جس طرح بنا رہی ہیں زیادہ زیادہ کوشش کریں گی تو امید ہے کہ زیادہ بھی ملیں گی. مگر اس میں میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ جامعۃ المدینہ ہو, دار المدینہ ہو, مدرسۃ المدینہ ہو, یا یہ لل بنات اور یہ جو بھی ہوں, ان میں ایک پرابلم یہ ہے کہ وہ ایک ہی گھر میں جیسے کہ وہ چار نے ایک ہی لے لی کھا لو جمع کروا دی گئی ہو گئی. تو جب تک ہم نئے نئے اسلامی بھائیوں کو نہیں ڈھونڈیں گے, یعنی جو پہلے سے دے رہا ہے, اب میں ایک سے لیتا تھا, آپ کو اس بار ادب ملا, آپ نے مجھے کہہ دیا یار آپ اپنی کھا لمے کو دے دو نا, تو میں نے اپنی ایک مائنس کر دی اور آپ کا مطلب کہ وہ نمبر پورا ہو گیا اور میں نے آپ کو دے دی, تو یہ اس سے مطلب کہ وہ فوائد نہیں ہے. میں اگر 112 کھالے جمع کرتا تھا اور آج آپ کو 12 کھالوں کا ہدف ملا ہے, تو آپ مجھے 112 نہیں مجھے 112 جمع کرنے دیں, اور وہ 12 کھالے آپ الگ سے جمع کریں مجھ سے, میری کھال اپنی کارکردگی بہتر, کیونکہ یہاں کارکردگی کا مسئلہ نہیں ہے, یہاں تو دعوت اسلامی کو عطیات کا مسئلہ ہے. تو یہاں کارکردگی اپنی جگہ پر ہے کہ کارکردگی آتی ہے تو اسے حوصلہ بڑھتا ہے, موٹیویشن ہوتی ہے, اس کا انکار نہیں ہے, لیکن جامعۃ المدینہ اب جیسے کہ ایک دار المدینہ میں ایک مدنی منا پڑھ رہا ہے, اب اس کے والد صاحب کو اس نے کہا کہ مجھے میں کھال لے جاؤں گا, ایک دوسرا مدنی منا مدرسۃ المدینہ میں پڑھ رہا ہے, تو اس نے کہا کہ نہیں ابو کھال میں لے جاؤں گا, تو وہ آدھی کھال تو کرنے سے رہا, لیکن یہ سب الگ الگ کوئی تقسیم ہونا کہ زیادہ زیادہ ہمارے پاس کھال دینے والوں کی تعداد بھی بڑھنی چاہیے, جس سے کھالوں کی تعداد بھی بڑھے گی آپ کے احتیاط بھی بڑھیں گے, تو ایک دوسرے کی کھال کاٹ کر اپنا ہدف پورا کر کے صرف کارکردگی بنانا یہ ہمارا مقصد نہیں ہے. ہمارا مقصد تو زیادہ زیادہ کھالے جمع کر کر اپنے مدنی عطیات بڑھانا ہے اور اپنے مدنی عطیات زیادہ بڑھا کر مدنی کام زیادہ بڑھانا ہے. صلو علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سید محسن علی عطاری ہے, میں ہی مرتبہ کرنے والا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح ایک مسجد کی چیز دوسری مسجد میں لے جانا منع ہے, تو اس طرح دوسری مسجد کے پانی سے وضو کر کر دوسری مسجد میں نماز ادا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ایک مسجد میں وضو کیا اور دوسری مسجد میں نماز بھی پڑھ سکتے ہیں, بلکہ مسجد کا مسجد میں وضو کر کے گھر پہ جا کر بھی کوئی نماز پڑھے, تو وہ وضو کا پانی اس نے استعمال کیوں کیا, یہ اس پر اعتراض نہیں کیا جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد شکیل عطاری منڈی بہودین سے عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میری عرض ہے کہ یہ جو ہرنی ہوتی ہے یا ہرن ہوتا ہے, کیا اس کی قربانی دی جا سکتی ہے؟ جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہرنی ہرنی قربانی ہوتی ہے تو بہت مہنگی ہوتی ہے, ہمارے اسلام بھائی جواب دیں گے ہوتی کہ نہیں ہوتی. نیند بھی چڑھی ہوگی تھوڑی اڑ جائے. کون کون بتائے گا بابا؟ یہ بتائیں ملے گی قربانی افضل ہے یا بکری کی؟ بابا جو بتائے اس کو سحری کی اجازت. سبحان اللہ. وہ تو نہیں بتائیں گے تو ہم کو روزہ رکھنا پڑے گا. یہ سحری تو روزے کے لیے سنت ہے نا. جائز والے ہاتھ اٹھا رہے ہیں. کون کرے گا پاپا اگر حیثیت ہوئی؟ اور ہرنی تو بازار میں بکنے بھی آتی ہے کہ نہیں؟ بکتی دیکھی تو نہیں ہے. اتفاق سے اگر مل جائے ہرنی بآسانی مل جائے. ہاں بھائی, کون کون جائز کی فیور میں ہے کہ ہرنی قربانی جائز؟ وہ دعا اٹھا رہے افضل. اچھا جائز افضل, وہ افضل والے دعا اٹھا رہے, یہ بھی دعا اٹھا رہے, یہ بھی دو دو ہے نا. مہنگی بہت ملتی بھی نہیں ہے. اب وہی تو نہیں ہو عید کو روزہ رکھ رہے تھے 10 تاریخ کو دوسرے ہی. اچھا بھائی ہیں تھوڑے, ہاں ہرنی قربانی کی فیور والے آگے والے میں ایک بھی نہیں ہے فیور میں ہرنی کی. اچھا دی یاد سمجھی گئے لگے تو نہیں سمجھ گئے لگتا ہے. چلو یہ بھی اچھا سمجھ گیا. پہلے یہ بھی تو پوچھا بھائی ہرنی دیکھی کس نے آج تک؟ ہرنی دیکھی تو بہت سونے سب نے نہیں دیکھی. چڑیا گھر میں دیکھی ہوگی بابا. نہیں دیکھی والے ہاتھ اٹھا رہے ہیں. نہیں دیکھی کس نے؟ نہیں دیکھی وہ ہاتھ کھڑا کریں. اچھا دیکھی ہوگی تو سمجھ نہیں پڑی ہوگی کہ ہرنی ہے, یہ بھی تو ہو سکتا ہے. یا کس نے ہرنی کھائی ہے؟ ہرن کا گوشت کھایا بھی ہے؟ کباب آہو میں بھی نہ پایا مزہ. جی آج جس نے کھایا ہے تو وہ بتائے ہرن بولتے کس کو ہے. ہرن کھایا ہرنی کھائی, ہرنی ہرن میں فرق کیا؟ کنفیوز. ہرن مذکر ہرنی مؤنث. تھوڑوں نے کھایا, میں نے بھی کھایا ہرنی گوشت ایک یا دو بار, کہیں سے کوئی ترکیب بنی تھی کسی نے کھلایا تھا. پاپا ہمارے پاس ہرن تیار ہے. ہرن ہے؟ جی جی بابا بالکل ہے. اب آپ کچھ ایسا دکھاؤ گے یہ بولیں گے ہرن ہے یا کچھ اور ہے. ہرن کے سینگ کتنے ہوتے ہیں؟ بارہ سنگا بھی سنا ہوگا انہوں نے. بابا آپ یہ بتائیں یہ بارہ سنگا ہے یا ہرن ہے؟ ابھی ہے کچھ یہ سنگے لمبے لمبے ہیں. اور اس کے تو شاخیں نکلی ہوئی سنگوں کی. جی بابا بارہ تو ہے نہیں یار اس کے, تین ایک طرف ہیں تین دوسری طرف, چھ سنگ آئی ہے. پاپا ہم تو آج کل عجیب و غریب جانور دیکھ ہی رہے, ہو سکتا ہے یہ تین سنگا کوئی جانور ہو یا چار سنگا. چھ سنگا. چھ سنگا تو بارہ کا آدھا ہو گیا نا پاپا, چھ سنگا ہو گیا. چلو بھائی یہ کیا ہے, کون بتائے گا کیا ہے؟ منہ بولو منہ. بارہ سنگا. بارہ سنگا ہاں بھائی. میں کچھ بولتے ہرن کچھ بولتے بارہ سنگا, فیصلہ کون کرے گا؟ وہ ہرن یوں ہے کہ یہ پہلے بول چکے تھے کہ ہم ہرن دکھا رہے ہیں, یوں اپنے وہ ہرن مان لینا چاہیے اس کو. میرا شناخت تو صحیح معنوں میں فرق کہ مجھے بھی نہیں کہ بارہ سنگا بھی اتنا ہی ہوتا ہے, چھوٹا ہی ہوتا ہے, لیکن بارہ سنگ نہیں ہے نا اس میں. پاپا آپ ایک اور چیز دکھا رہے ہیں آپ کو. یہ تو دو سنگا ہے سنگ اس کے بل کھائے ہوئے. ہمارے پاس اگر فوٹو بغیر سنگ کا ہوتا نا وہ بھی دکھا ڈالتے تو ہم نے بولتے یہ بغیر سنگا ہے. تو پہلے جو دکھائی وہ غالباً ہرنی تھی نہیں؟ جی بابا نہ بارہ سنگ نہیں تھے, وہ اصل کسوٹی میں وہ اشارہ مل گیا تھا نا پہلے والا, میں ہرنی دکھاتا ہوں یوں کر کے زیرو لپیٹنا شروع کیا تھا انہوں نے. کسوٹی میں یہی ہوتا ہے نا آدمی مطلب یوں تھوڑا آگے پیچھے وہ پکڑ لے. پاپا سیکھ جائیں گے پاپا. تو وہ ہرنی تھی یا ہرن تھا؟ شاید ہرنی تھی دودھ کے وہ. پاپا اب ہم بے سنگا بھی دکھائیں گے پاپا انشاءاللہ. تو ہرنی کی جی یہ بے سنگا, تو یہ کیا ہے گائے کیا ہے؟ یہ بھی ہرن. چلو مان لیا, لگتی تو مجھے بھی ہرنی ہے, یہ ہرنی لگتی ہے بلّہ بہتر یار. ایک ہی شکل کے کیسے ویسے جانور ہیں بابا اور ان کی پہچان. یہ نیل گائے تو نہیں ہے پاپا؟ ویسے وہ جہاں سے ملا ہے اس کے تحت تو یہ ہرنی ہی ہے. ہرنی ہے مطلب یہ شکلیں بابا کتنی مطابقت رکھتی ہیں لیکن دیکھنے میں سب الگ الگ. جی جی وہ تھا نا بابا کہ کسی نے کہا کہ شطرنج بھی کیا ہے, جب بازی کھیلو الگ, جب بازی کھیلو الگ, یعنی شطرنج کی جب بھی بازی کھیلے تو شطرنج کی بازی الگ ہوتی ہے. تو کتنی عجیب یہ اتنی سی مطلب کہ ہوتا ہے اور یہ عجیب و غریب قسم کی گیم ہے. تو جواب ملا کہ کبھی انسان کا چہرہ دیکھو تم, اس سب کے چہرے پر وہی ناک وہی کان ہونٹ آنکھیں ہیں لیکن جب جب بھی چہرے سب کے مختلف. سبحان چہرے مختلف مزاج مختلف. مختلف مزاج آواز مختلف. پھر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چائنا کا ہے تو یہ چائنی ہے, یہ انڈونیشی ہے, یہ فلاں یہ فلاں ہے. ممالک کی بھی بعض اوقات پہچان ہو جاتی ہے. اللہ کی شان ہے. ہرنی کی قربانی نہیں ہوتی, جنگلی جانور کی قربانی نہیں ہوتی, یہ جنگلی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. بابا یہ تو جواب دیں گے نا کہ ہرنی کی قربانی جائز نہیں ہے مگر اس کا گوشت, اس کا گوشت حلال ہے. بیان ہی ہو گیا کیا؟ یعنی بابا قربانی ہونا نہ ہونا ایک الگ بات ہے, حلال ہونا نہ ہونا یہ ایک اور بات ہو جائے گی. یعنی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جس کی قربانی نہیں کر سکتے وہ حلال ہو؟ جی ہاں یہ حلال ہے، نہیں تو جس بکرے کی قربانی نہیں کر سکتے وہ بھی تو حلال ہوتا ہے، سال سے چھوٹا ہے تو حلال ہے، حلال قربانی نہیں ہوگی اس کی. اس طرح لنگڑا ہے، دو ٹانگ کا بکرا، جس کی قربانی نہیں ہوتی دو ٹانگ والے کی، اگر دو ٹانگ اس کے بلکہ ایک ٹانگ سے بھی لنگڑا تو قربانی نہیں ہوتی، لیکن گوشت حلال ہے اس کا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پاپا جان انگلش میں تو نام ان کے الگ الگ یاد پڑ رہے ہیں یا ذہن میں نہیں آ رہے، لیکن جو حلال ہرنی ہے کیا ان سب جانوروں پر اس کا اطلاق ہوگا؟ زور سے بولیے ذرا. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ انگلش میں نام تو الگ الگ گمان ایسا یاد پڑ رہا ہے حافظے میں، اگرچہ نام یاد نہیں آ رہے جو جانور دکھائے گئے، الگ الگ انگلش میں ان کے نام ہیں، تو جو ہرن ہے حلال جس کا گوشت ہے ان تمام جانوروں پر اطلاق ہوگا ان کا؟ ہرن کو تو ڈیئر کہیں گے نا، اصل میں یہ سارے ڈیئر نہیں تھے. اچھا جی، اب جیسا کہ بکرا بھی ہے تو دمبا بھی ہے تو بھیڑ بھی ہے، فیملی تو ایک ہی ہے نا، ان کی تھوڑی تھوڑی قسمیں مختلف ہیں. مطلب سوال یہ ذہن میں آ رہا ہے کہ جو ہرن ہے جتنی ہرن ہرن جتنے بھی ہرن یہ جو ہرن ہے جتنے بھی جانور دکھائے گئے یہ ساری اسی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں؟ یہ جو نظر آ رہے تھے تو حلال نظر آ رہے تھے، کیونکہ ان کے وہ کھر ہیں نا، دو پاؤں میں دو کھر ہوتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ، تو وہ حلال ہوتا ہے. تو جانور تو اتنے بہار شریف میں لکھا ہوا ہے کہ نشانیاں پیش کی ہیں، سب جانوروں کے نام نہیں دے سکتے نہ کسی کتاب میں مل سکتے. پاپا جان اگر وہ نشانیاں آپ تعلیم فرما دیں. وہی نہ کہ وہ دو کھر اور کیلے والا جانور حرام ہوتا ہے، جو پھاڑ کھاتا ہے وہ حرام ہوتا ہے، یہ کھر یہ اپنے اس کو وہ بولتے ہیں کھر، اور جس کا وہ بند ہوتا ہے نا اسے گدا، تو وہ بند جو بوٹ ہوتا ہے اس کا اس کو سم بولتے ہیں. بابا کیلے والا جانور جب کیلے سے شکار کرے تو اس کا حکم ہوگا یا مطلق ہوگا؟ یعنی شکار کرتا دیکھیں ضروری نہیں نا، تو وہ جیسے کیلے والے جانور کرتے شکار ہے نا. بابا اونٹ ہو، اونٹ کیلے والا نہیں ہے، کیلے والا ہے وہ شکار نہیں کرتا، کیلے ہیں اس کے پاؤں میں. اچھا اچھا دانتوں کے کیلے، جی جی. یا پرندہ پنجوں سے شکار کرتا ہے وہ بھی حرام. اچھا اونٹ کے کیلے ہیں، واہ شاید کانٹے اسی وجہ سے کھاتا ہوئے. بہار شریعت حصہ پندرہواں جلد سیوم یعنی تھرڈ صفحہ نمبر 312 مسئلہ نمبر، یہ اوپر لکھا حلال و حرام جانوروں کی تفصیل دشوار ہے، یہاں چند کلمات بیان کی جاتے ہیں جن کے ذریعے سے جزئیات جانے جا سکتے ہیں. مسئلہ نمبر 1 کیلے والا یعنی نوکیلے دانتوں والا جانور جو کیلے سے شکار کرتا ہو، ان اپنے نوکیلے دانتوں سے شکار کرتا ہو حرام ہے، جیسے شیر گیدڑ لومڑی بجو کتا وغیرہ وغیرہ، کہ ان سب میں کیلے ہوتے ہیں اور شکار بھی کرتے ہیں. اونٹ کے کیلا ہوتا ہے مگر وہ شکار نہیں کرتا، لہذا وہ اس حکم میں داخل نہیں یعنی حرام نہیں. مسئلہ نمبر 2 پنجے والا پرندہ جو پنجے سے شکار کرتا ہے حرام ہے، جیسے شکرا باز بحری چیل. حشرات الارض حرام ہے، جیسے چوہا چھپکلی گرگٹ گھونس سانپ بچھو بر مچھر ختمل مکھی کلی مینڈک وغیرہ. اس کے اور بھی بہت تفصیلات ہیں اس میں پندرہویں حصے میں, حلال و حرام جانور کا بیان, اس کو پڑھ لیجئے. بہار شریعت جلد تیسری حصہ پندرہواں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ. بابا آج ایک بجے کسوٹی کی کوئی ترکیب ہو, مدنی کسوٹی, اس کا بھی کوئی ٹائم. مدنی کسوٹی. بابا آج کون شرکا ہوں گے؟ بابا آج ہماری یونیورسٹی کے طلبہ بھی کچھ آئے ہیں, اگر یہ کچھ اچھی اچھی نیتیں پیش کریں. شعبہ تعلیم سے وابستہ بابا اسلام بھائی آج حاضر ہوئے ہیں. قائم مدنی فیس بھی دیں گے مفت میں, انشاءاللہ بارہ ماہ بھی جائیں گے, وقف مدینہ بھی ہوں گے, مدنی حلیہ بھی اپنائیں گے. چار منٹ ہے اپنے پاس, چار منٹ میں سب نمٹانا ہے. جی اماد بھائی طریقہ بیان فرما دیں. ویسے یہ مدنی کسوٹی کا طریقہ بھی کسوٹی ہو گئی ہے کہ جس کو پتا ہے نہیں پتا, مندی مذاکرہ دیکھتا ہے نہیں دیکھتا. خیر بہرحال آپ کے پاس گیارہ سوالات ہیں, فی سوال پچیس سیکنڈ ہے, اور بارہویں کے اندر آپ نے پوچھنا ہے مرادی شے ہوگی, یعنی اب وہ کوئی بھی شخصیت ہو سکتی ہے, مقدس مقام ہو سکتا ہے, کوئی مقدس کوئی بزرگ ہو سکتے ہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ آپ نے سوالات کے ذریعے پہنچنا ہے, اور بارہویں کے اندر آپ نے بوجھنا ہے جس میں آپ مشورہ کر سکتے ہیں. دوران سوالات آپ کے مشورے کی ترکیب نہیں ہوگی. پچیس سیکنڈ فی سوال. وقت چلائیں سرکار. جی جی جی وقت چلا دیجیے. پہلا سوال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, کیا آپ کی مرادی شے انسان ہے؟ لا. آج مرادی شے ہے شخصیت نہیں, ایک سوال ہو چکا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان, محمد بابر اتاری ایس ایچ یو ٹی کراچی سے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں. آپ کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ کی مرادی شے حیوانات میں سے ہے؟ نعم. بابا میری نیت یہ ہے کہ میں مدرس کورس کرنا چاہتا ہوں, دعا کریں کہ میرے لیے اسباب ہو جائیں اور میں با عمل مبلغ بن جاؤں. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد مہشید اتاری پاکتاری کابینہ سے شعبہ تعلیم کی مجلس میں سے ہوں. پیارے بابا جان, کیا آپ کا مرادی جانور حلال جانوروں میں سے ہے؟ نعم. حیوان تک پہنچ گئے, حلال تک پہنچ گئے, سوال تین ہوئے ہیں, دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان, محمد بلال مشہدی ایس ایس سی یونیورسٹی سے. میرا سوال ہے کہ کیا اس جانور کی قربانی کی جا سکتی ہے؟ لا. یہ کچھ کیٹیگری آپ کی اب وسیع ہو گئی, اور چار سوالات ہوئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, میں ایس ایس یو ٹی سے بلانگ کرتا ہوں. میرا نام زہیب اتاری ہے. کیا وہ جنگلی جانور ہے؟ یہ الفاظ اس مقدس شے کے بارے میں بولنا گوارا نہیں ہے، کیونکہ ہم پوچھتے ہیں مقدس ہی ہے کسوٹی میں، اور یہ الفاظ ذرا مزے کے نہیں ہیں، حقیر ٹائپ کے. کیا اس کو کسی نبی سے نسبت ہے؟ نعم. اب بتائیے کیسے اب اس کو اپنے یوں بولے جو الفاظ، خیر آپ نے سوال کیا اس میں کوئی حرج نہیں. پانچ سوالات ہو گئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، کیا وہ جانور جنت سے آیا تھا؟ لا، ساتویں کا وقت جاری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، کیا اس جانور کو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے خصوصی نسبت تھی؟ نعم. آٹھویں سوال کا وقت جاری ہے. دس سیکنڈ باقی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان، میرا یہ سوال ہے کہ کیا سرکار علیہ الصلاۃ والسلام ان پر سواری فرماتے تھے؟ لا. بڑے قریب پہنچ گئے لیکن پھر بھی قریب نہ پہنچے. نواں سوال ہے. دس سیکنڈ باقی ہیں. پانچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے کچھ رحم سے کچھ واقعہ ہے؟ رحم کے تعلق سے کچھ واقعہ ہے؟ رحم کرنا، رحم و کرم، نہیں. لا. دو سوالات باقی ہیں. دوسرے سوال میں آپ نے کوئی کیٹیگری فکس کر لی تھی لیکن اب صرف دو سوال باقی ہیں. دو سوالات کا بھی وقت ہوتا ہے اور وقت چل رہا ہے. دس سیکنڈ باقی ہیں آپ کے پاس. سیکنڈ لاسٹ کوسچن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان، کیا حیوانات میں سے مرادی جو حیوان ہے اس کا تعلق پرندوں میں سے ہے؟ نعم. اب پہنچا لگتا ہے. لیکن آخری سوال ہے، یہ یاد رکھیے، جتنی امیدیں آپ کو وابستہ ہے وہ ایک ہی سوال کے ساتھ ہے. اور قرآن کریم میں حدود کا تذکرہ یہ یاد رہے آپ کو. دس سیکنڈ باقی ہیں. آخری سوال ہے. ابابیل کے بارے میں سوالات ہو چکے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا، کیا اس پرندے کا ہجرت مدینہ کے حوالے سے کوئی مشہور واقعہ ہے؟ نعم. اب تو جلدی فیس سناؤ. سب آج فیس دو یار، سارے فیس. مشکل سوال حل کر دیا آپ لوگوں نے. پاپا، یہ ابھی دعا کرائی تھی مدرس کورس کے لیے، اور آئندہ جب مدرس کورس شروع ہوگا تو اس میں داخلے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں انشاءاللہ. یہ نام بتائیں گے اسی فیس میں. جی بابا، یہ ابھی دعائیں بھی کرائی تھی پاپا. یہ ٹھیک ہے، یہ وقع ہی نہیں. آپ سمجھدار ہیں. یہ ان کا تین دن جانا بھی مشکل ہے، اور یہ بڑی کافی دیر سے یہاں آتے. ایک کام کرتے ہیں نا، جس میں وقت لگتا ہے، جس میں وقت صرف ہوتا ہے، ایک تو فیس اس پر جاتی ہے، اور بعض فیسیں وہ ہوتی جس میں وقت کا کوئی تعلق نہیں ہے, وہ فزیکلی کوئی بھی چیز پیس کے طور پر تحفے کے طور پر دی جا سکتی ہے. مستقل مطالعہ کرنے کے حوالے باپا وہ بتائیں گے ہم دکھائیں گے, آپ وہ میری شخصیت نہیں دکھا سکتے, ٹھیک ہے میری مرادی شے دکھا نہیں سکتے, دیکھنا وہ تو نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ. پیارے باپا جان میں نیت کرتا ہوں کہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال و جواب, غیبت کی تباہ کاری اور نیکی کی دعوت انشاءاللہ عزوجل 92 دن میں پھر سے پڑھ لوں گا انشاءاللہ. اچھا ایک مدنی التجا, امام زلفین کی ترکیب نہیں بنے گی ابا, ایک مدنی التجا ہے, ٹائم نہیں ہے نا, اس کو کا ٹائم لگتا ہے, یہ تو ٹائم بچانے والے عمل بتا رہا ہوں میں آپ کو, بار بار انگلش بال کٹوا میں نے فزیکلی آپ سے عرض کی تھی کہ فزیکلی کوئی مدنی فیس دے دیں, داڑھی ایک مٹھی ہو جائے, سبحان اللہ, توبہ ہو جائے, اللہ عزوجل داڑھی رکھنے کی نیت ہے اور آج سے نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ عزوجل اب زلفیں بھی رکھوں گا, اور امامہ شریف نمازوں میں اس طرح تھوڑا تھوڑا شروع کریں, کیوں کر لیں جی بابا, انشاءاللہ عزوجل نمازوں کے ٹائم پہ پہننا شروع کرتا ہوں انشاءاللہ. ایک مدنی التجا ہے کہ اگر ہر ہفتے ہونے والے مدنی مذاکرے میں آپ کی پریکٹیکلی اگر اپیئرنس ہو جائے تو. نگرانی شورا سے عرض ہے کہ الحمدللہ عز و جل کچھ عرصے سے یہ ہو رہا ہے. ہو رہا ہے جی بالکل. تو پھر ایک کام کریں, اپنے ساتھ کچھ ہدف لے لیں گے 3-4-12 اسلامی بھائیوں کو لانے کی, اس کو چھٹی نہ ملی جس کو سبق یاد رہا. سبحان اللہ, پھر تو شفقتیں زیادہ ہو گئی ہیں. حاجی صاحب میں نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ عز و جل اپنے ساتھ 3 اسلامی بھائی لانے کی کوشش کروں گا. مرحبا. 3 اسلامی بھائی, یہ دوسرے بھی اسلامی بھائی جو یونیورسٹیز وغیرہ کے جو کنسرن کرتے ہیں وہ بھی نیت کریں کہ ہر ہفتے کم و بیش مدنی مذاکرہ ہوتا ہے, خود بھی آئیں, پریکٹیکلی آئیں, فیضان مدینہ آئیں اور اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ اسلامی بھائیوں کو جو آپ کے ساتھ پڑھتے ہیں ان کو بھی ساتھ لے کر آئیں. آج کل تو روز ہی ہو رہا ہے, آج کل روز ہی ہو رہا ہے الحمدللہ. پھر محرم شریف کے 10 دن بلکہ شاید 11 دن انشاءاللہ شاید آج 11 راتیں ہوتا ہے نا محرم میں تو مسلسل انشاءاللہ. پیارے باپا جان کیا آپ کی مرادی شخصیت وہ کبوتری ہے جس نے گارے سور کے باہر انڈے دیے تھے دوران ہجرت؟ جواب درست ہے, ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا یہ ہمارے شعبہ تعلیم والے کل کا روزہ رکھنا چاہتے ہیں. ماشاء اللہ لبیک. بابا اگر اجازت مل جائے ان کو آج تو گھروں کے 50 لبیک 57-47 مدنی انعامات کی کارکردگیوں والے, اب یہ پیغامات تو ملے لیکن یہ سو جائیں گے یہ امکان بھی ہے, اب دیکھیے کیا ہوتا ہے. پھر وہ مدنی قافلوں والے ملاقات والے بھی ہیں کہ نہیں ہیں؟ آج تو جامعہ والے بابا, یہ دار المدینہ والے اور شعبہ تعلیم والے ہیں. اچھا آج کوئی وہ کابینہ نہیں, کابینہ آج ملاقات کی چھٹی, 12 ماہ والے ملیں گے بابا, یہ بولیں گے ہمارے آئی ڈی نہیں ہے, آئی ڈی والے تھک گئے بےچارے سو جاتے ہوں گے, ملاقات کر چکے نا, دروازہ کھٹکھٹا دے رہیں گے بابا کبھی تو کھلے گا انشاءاللہ, کوشش جاری رہے گی. تو آج ملاقات کی میرا خیال چھٹی سمجھ میں آ رہی ہے, تھوڑے بہت ہوں گے بابا, ہوں گے 10-20 کتنے. شعبہ تعلیم والے بابا قافلوں میں سفر کرتے ہیں, یہ بھی 8-10 ہیں, یہ بھی ملاقات کر لیں. شوال المکرم قادۃ الحرام ان دو مہینوں میں اب تک اگر 3 دن کا مدنی قافلہ سفر کیا ہے اور ملاقات نہیں کی اب تک, ایسے کتنے؟ 3 شعبہ تعلیم والے 3 ہیں. اتنا بجے ہاتھوں پاڑی دیا آپ, یہ جامعہ والے 3 دن کا سفر کیا اور ملاقات نہیں کی ان دو مہینوں کے اندر. اچھا کارڈ بنائے دیں انشاءاللہ. اچھا آج یہ ہمارے مولانا بھی روزہ رکھیں گے، کل تو چھٹی ہے نرس، انشاء اللہ ٹھیک ہے، پھر آپ جو میں نے بولا وہ اس کے مطابق رمضان حال میں انشاءاللہ انشاءاللہ اور سب کو آنے کی اجازت بھی ہوگی سبحان اللہ. اچھا ان کو آپ نے صراحتن کہنا پڑے گا ورنہ یہ پھر روک دیں گے انشاءاللہ، امکان رہے گا بہتر، جو بھی آئے اس کو آنے دیا جائے بہتر، ملاقات صرف کیونکہ وہ ابھی دیر سے شروع ہوگی نا ملاقات، رات بڑی ہے اب لائے لیٹ بھی کافی ہو گیا جو میرا سن. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطوائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. جو اسلام بھائی باپا کے ساتھ ساحری کرنا چاہتے ہیں یعنی روزہ رکھیں گے وہ اسلامی بھائی، اور جو ملاقات جن کی ہوگی آج اور جنہوں نے شوال مکرم میں ذکادہ میں قافلے میں سفر کی اور اب تک ملاقات نہیں کی وہ اوپر تربیت گاہ سے ٹوکن حاصل کریں، اور اوریجنل شناختی کارڈ کے ساتھ وہ رمضان ہال کی طرف تشریف لے آئیں. تقریباً 3:30 سے تقریباً رمضان ہال میں جانے کی ترکیب ہوگی، چاہیں تو آرام کر لیں، 3 تحجد کے لیے اٹھایا جائے گا. امامہ شریف بھی جو ہمیشہ سجانے کی نیت رکھتے ہیں وہ بھی تربیت گاہ سے ٹوکن حاصل کریں اور اوریجنل شناختی کارڈ کے ساتھ وہ بھی رمضان حال میں حاضر ہو جائیں. وہ مل جائے تو کل تو ورنہ میں کیوں منا یہ سوال ہو سکتا ہے. تاجدار حرم اے شگر شاہدی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو، نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. دور رہ کر نادم ٹوٹ جائے کہیں، دور رہ کر نادم ٹوٹ جائے کہیں، کاش طیبہ میں ماہ مبین کاش طیبہ میں ماہ مبین دفن ہونے کو مل جائے تو گز زمین تم پہ گھر دم کروڑوں درود و سلام. تاجدار حرم اے شگر شاہدی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. پھر بلا لو مدینے میں اتار کو، پھر بلا لو مدینے دیدار کو یہ تڑپتے ہیں طیبہ کے دیدار کو کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں تم پہ ہے دم کروڑوں درود و سلام تاجدار حرم اے شگر شاہدی تم پہ ہے دم کروڑوں درود و سلام نگاہ کرم ہم پہ سرکان دی تم پہ ہر دم کروڑو درود و سلام. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہم ما اصبح بی من نعمت او بآحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی حشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عشاء کی جماعت 8 بجے. آج چونکہ جمعرات تھی تو تاخیر ہوتی ہے اجتماع کی وجہ سے. انشاءاللہ کل پھر حسب معمول 8 بجے جماعت اور 8:30 بجے تقریباً مدنی مذاکرے کا یوں آغاز ہوگا کہ تلاوت و نعت شریف وغیرہ سے سلسلہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.